Nu blir det direktsändning från Långshyttan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen Direkt. Nu blir det direktsändning från Långshyttan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen Direkt. Nu blir det direktsändning från Långshyttan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen Direkt. Ja, idag har vi och idén här. Tjockbror har vi 2020. Han skriver det. Har legat och vimit i regn, men tyvärr var avstängd. I vägen Ägarback och Hinsutövägen som gött av att gick på Hinsut. Ganska mycket tung trafik som tvingade kämpa på vägen. Nu har han sett han fast den var tom. I jakten blev arbetat mest sa kanske bondgården häst med tupp, men de är inne i sin i alla fall sökt spelning till klädd här järnvägen hemskt och det var gran sveaskåpat och skickade iväg stråsa gran som är och har problem med fint. Denna. Den timme inte. Jag såg den här faktiskt. Jag är randis, men jag såg den. Eftersom jag är lågigt där så jag tänkte. Och försöker då att en del loggar och igen faktiskt. För det är så mycket upp allt som händer och så. Alls släpar efter. Men jag sköter allt själv. I morgon har vi den 29 oktober. Och det är ju ett ämne som vi kan ta upp för att jag flyttade Sleipnergatan, Valsta, Märsta till Långshyttan den 29 oktober 2011. Det hänt väldigt mycket på de här åren. Det var verkligen sen som jag lämnade höghusen på Sleipnergatan. Här bor jag på en trappa. Så att det ämnet kan vi ta upp och så ibland. Och det finns mycket att diskutera faktiskt där. Här finns det mindre av sådana här kameror och så. YouTube. Jag tror vi är stoppat på YouTube. Jag har inte kollat där. Men bara återigen för ett tag sedan och så. Om till MP3, men det går inte. Men de får väl byta. Det finns ju fler alternativ har kommit upp här till YouTube numera. Faktiskt, det finns olika alternativ där. Finns det? Jag måste titta här, vi har... Ja, det är så onsdagen den 28 oktober 2020 här. HP655 och Wi-Fi har vi här från en router. Ja. Jag tror det ligger på och det får väl ja. Jag pratar genom ett par hörlurar här och så. Fick i mig lite mjölk och så. Där. Upp och såg när det är mage. Och tog ganska så stressad och lite veder och så. Uppehåll med, men senare. Och gick lite allmänt och så. Att det går inte att bestämma hur det ska bli och det får bli som det blir. Jag har mila en dygn av tekniska skäl. Jan har ju slängt fem gånger på och så på sig. Det är pejlemän strömmar som man kan internetsavtal. Man kan ju dels med som lyser bara telefonen och där. Och eftersom en kontakt fastnade i hörlursuttaget i mobilen så kan jag inte köra ut signalen den vägen. Det sitter fast ett stift där på en kontakt som tyvärr lossnade. Men att köra också att man får kontakt till två Stream 2, 3. Mobil 2. Stream 2, 3. Punkt. Ta upp mikrofonen där. I broadcast myself. Jag har det också. Samma gång. Sen toner. MR-rykten. Där kan man servrar och en in faktiskt. Man kan så spela in. Och det kan jag göra till och testa. Men det är alltså där mikrofonen i min mobil. Motorola Moto E. Det kostar 3,5, men det har jag betalt på 24 månader tidigare från Altele som är A3 nu. Så att det inte blir för högt eller för den ena blir stark. Och den andra, det kan inte. De tar, mikrofonerna tar alltså upp ljudet från den här högtalaren. Vart om ett år kommer det ihåg. Jag tänkte köra så senare varje kväll. Det kan bli så dåligt ljud där. Så att, men det kan förekomma musik. Men det blir alltså så här radio eller pratradio. Kan det bli Jones och så. Folk radio typ och så. Tiden du är här vidan. Den är avstängd men. Så att under några timmar eftermiddag här så ska vi strömma ut kanaler. Så att den här mobil 2 kommer då att användas lite mer än tidigare. Hade jag haft två så hade vi kunnat kört mycket mer än resurser. Det är klart att mikrofonerna tar upp så att om jag slamrar och hostar och nyser och sånt så kommer det höras med annan. Ni kommer helt enkelt få sådana här talkshows och så. Talk radio helt enkelt. Och alltså pratkanaler då. Och så. Och mikrofonerna tar ju då upp ljudet från yttre ljudkällor här. Och ja, man skulle kunna köra ut YouTube och så. Alltså själva ljudet gillar jag också. Ska vi ta senare. Och, här är klockan 15.01. Spaniens ekonomi backar mer än jävla länder på grund av pandemin. Storanismen, mycket som nu blir omvaro. På ett hotell i Barcelona jobbar Oreo. Ja, det är 11. Det var alltså dag i Stockholm. För all framtid och bosatte mig i sydöstra Dalarna. Jag hade ju också haft lägenheter här i södra Dalarna. Mellan 2000 och 2006. Siggebo. Där jag hyrde lägenhetsstäder och det var en etta. Och en magistrat 4D. Tre trappor upp. Och jag lyckades faktiskt flytta där mellan de här lägenheterna. Och den här tvn här utan ljud. Men den köpte jag till de lägenheterna. Jag behövde en riktig tv. Men, ja. Trapporna och sen till nästa uppför. Så att det var väldigt besvärligt. Ingen som kunde. Så att jag var tvungen att. Jag minns att tre dagar tog det. Jag tömt den här friheten. På 38. Men det fanns ingen internet uppe i Säter Siggebo. Det var lugnare och så. Det var mycket flygbuller och annat från Arla. Som gjorde mig helt galen. Det var lite dag och flyget då. Som jag inte pratar om. Mina nerver blev dåliga och av flygbuller. För att utsatt för. Utan fiktningar och tätt. Det var så faktiskt. Sen var det Sösberg Krokstad. Sida Mälaren fanns också militär verksamhet. Gamla Svea Livgardet övningsfält i Upplands-Bro kommun. Men det störde oss i Märsta och så. Det var ju såna här bullervarningar i Sigtunabygden. Men den tidningen är. Så att det hördes och var det ju faktiskt bara Mälaren emellan. Ingens övningsfält. Här fanns där söder om Steningedalen är ju då där tidigare fanns riktig militär verksamhet i form av infanteriskjut.se är det min. Och den verksamhet i början på 60-talet. Men Livgardet hade övningar skogen man bilar och annat och hem också övningar och så. Så att man såg de här militärerna. Annars var det ju då de här militära tjänstehundarna utbildas i Botele Udd heter det. Jag tror det betyder båtudden från början, där gamla FOA förut hade. Man personal som de här hundarna och klarar utbildningen och då säljs de. Ofta var det såna här med bur och ofta var det tjejer med svarta kläder och så. Stod för så och så försvarsmaktens hund känns som är inne på militärt. Man kan inte dela kvarter med hundtaktråd. Det är höga stängsel och tärna grindar med. Det är fritt för all utom att mobiliseringsförråd instängt. Med mängder av intressanta skogsvägar och så. Men det fanns också en skjutbana också. Sen hade jag också en flytt från gamla flygplats. Där man sen byggde bostäder. De kom upp med sina kärr. Bildning och träning helt enkelt av poliser. Och de fick lampor och få fast stoppa bilar och så. Faktiskt och... där gamla Svennis, även Tullverket har sen också kommit till. Där man också tränar sina hundar så. Plus den här militära verksamheten. Ja, gamla länge förut. Att även polisen använde och hyrde in sig där. Och lyssna på Arlanda och så. Inte bra för mina nerver och så. Det var kul som ett kul. Ja, det var ju militära övningar men ändå. Det låter inte trevligt. Det hördes nästan upp till Lövstaholm faktiskt när jag var där och cykla. Inte på vinter såklart, men det hördes nästan till Knivsta kommun där. Det hörs långt. Så man ska inte bo i nära Skandinaviens största flygplats Arlanda. Och man ska inte bo ut med militära övningsområden faktiskt där. För att det är jobbigt för nerverna att lyssna på detta och... jag kände att det är det. Jag bodde i alla fall i Märsta 95-2011 och efter alla år där så kände jag att nej, nu får det vara nog. Jag måste flytta någon annanstans och komma bort ifrån Arlanda flygplats och militära övningsområden och skjutbanor och så. Det blev störande faktiskt där verkligen och så. Ja. Man ska inte bo ut med flygplats och annat hemskt. Militära områden och annat och så faktiskt där. Det blir helt enkelt väldigt jobbigt att lyssna på det där faktiskt. Det är, Arlanda är inte någon liten flygplats. Nej, Arlanda är en mycket stor flygplats. Pandemin har vi gjort att det har gått ner tror jag. Men man kan ju se också på Flight24radar.com typ kan man se flyget där och så. Det är ganska mycket ändå. Det har väl minskat ner trots ändå. Men det är ju inte helt slut med flyget ändå. Det är ganska mycket helt enkelt där. Och kan tydligen dra på ordentligt här. Men mellan 95 och 2011 fick jag lyssna på Arlanda flygplats faktiskt där. Och ja, det blev väldigt mycket faktiskt så. Mellan 1995 och 2011 fick jag lyssna på Arlanda flygplats och skjutbana i Krokstad, Rosersberg och militära övningsområden. Livgardet då, Kungsängens övningsområden. Det var tre skjutfält där och så faktiskt där. Det var lite jobbigt att lyssna på där och när jag flyttade den 29 oktober 2011 så fick jag lyssna till automateld från en sån här AK5, så K-pistar. Lite oklart men jag tror det kom från Kungsängens övningsområde i Upplandsbro kommun och det var inte kul att lyssna på tycker jag. Inte höra så här militära övningar och så. Det är väldigt jobbigt. Så att imorgon, den 29, då har jag bott i 9. Och åren har ju verkligen gått och det har hänt då faktiskt här. Saker då. Jag kan se lite grann norr ut genom lakan där och så. I norr är den nästan kommer fram här på eftermiddagen och så. Den skulle soluppgång, solgång. Och det var väl kan på vägen var väldigt blött. Det var där. Faktiskt där. Kempovägen är känd för sina potthål och så. Så att det finns mycket att ta upp. Den 29 oktober 2011. Själva flyttdagen och så. Svaga min. Själva den. Eller Stockholm. Jag hade ju bestämt mig att flytta från Stockholm. Innan flytten där flyttade alls faktiskt. Det var inte Dal. Nej, det är precis. Det var, har man beskrivit så. En koll på det. Hitradar24.com. Och då kan man ju se liksom. Och ja, det var en del flygtrafik över Värmland. Och även Östergötland. Sen hade jag ju också en fyra på gång här. I Tierps kommun. I en ort som heter Tobo. Det var klart. Hon skulle skicka öktet och bygga, men jag sa till damen där att jag har kollat upp lite grann hur det är med flygtrafiken över. Och eftersom jag tvingas bli störd av Arlanda flygplats så upptäckte jag att det var en hel del flyg över Tobo-området där. Från Arlanda till och från Norrland. Det kunde vara Pluman till exempel. SAS flyg på väg Sundsvall, Härnösand, det var Umeå också va? Det var väl Luleå. Eller var det det man hade propellerplan och även till Kiruna, även var det Tygge, Arlanda, Lycksele och så. Så gjorde att jag ingen stack lägenheten faktiskt och så. Man kan så hålla koll på flyget här. På flight.com. Med sån här transponder som skickar signaler. Faktiskt där. Flyg över Östergötland och även då militärflyg Linköping som passerade över Alexander var det. Man kunde nämligen hyra radhus i Alexander och Boxholms. Det fanns alltså radhus att hyra. Problemet var att det fanns ingen affär där. På stationen en butik på restaurang som man kunde handla i och äta mat på golfklubben där på sommaren, men mataffären i Malexander var nedlagt. Man fick åka till Boxholm. Fick man göra. På samma som de här bussarna i Östergötland. Krångligt. Jag hade räknat att det skulle ta timmar att komma hem. Och sen var det problem med flygtrafik och militärflyg som gjorde att det utgick. Men som sagt var det blev ju Långsjötan i alla fall. Och det var, nu blev det så. Faktiskt. Egentligen var det ju Norrlund. Det tittade på städer och så fanns det en trea ledig i omligger 22 km var Heder. Men nu valde jag istället Långsjötan istället för Hedervåra. Lorelund heter det, strax norr om Hedervåra. Kilometer var det, norr om Hedervåra, men nu blir det inte så. I morgon är det alltså 9 år här uppe. Långsjötan är ju sydöstra Dalarna. Idag är det 28, så att det är i Ja, imorgon är det så faktiskt där. Ja. En år. Det är nästan så. Min vandringsturen. Bilen. Här så ska vi faktiskt dra igång två. Det är radio 3. Jag ser en strömmar. Är strömmar då. Det får bli någonting och prata. Talk radio där. Som har att höras via inbyggda mikrofoner. Och en kanal kommer bli väldigt stark, vet jag. Och den andra blir svagare. Lite mellan de här vänster. Och det blir då inte så bra kvalitet. Eftersom det är från inbyggda högtalare som mikrofonerna tar upp den signalen där. Det blir helt enkelt mikrofonregeln man drar upp. Sen får jag en på hur det blir med själva nivåerna inte blir för starkt. Men det blir vänster och höger då faktiskt. Det blir lite starkare på den ena kanalen och den andra. Den här tal- och pratkanaler. Okej, på vägen var inte rolig och så. Ja, blöt potthål och vatten och timmerbilar och grejer kom det. Men jag kunde ju se där i hinsmaskin som stod och den här skylt stängd väg, den låg denna vägen, men jag kunde se trafik så att Men tydligen var Hinsutevägen avstängde faktiskt. Och därför kom trafik också de här tunga transporterna som fraktar skogsmaskiner och de här stora tunga timmerbilar hela vägytan där mötan. Skulle det komma någon möten i trafik så måste någon av dem där backa. Om det skulle bli så att de får ett möte. Det går inte att mötas direkt på Kempovägen och så. Och det var ju blött och kladdigt och så. Jag såg inga djur. Och man kan helt enkelt inte vara riktigt överallt på sociala medier och så vidare. Och länka till allt tyvärr. Det är så mycket. Det är väl mord och mordbränder och det är väl bilstyckade kvinnokroppar, avhuggna och uppbrända kroppar och trevliga saker. Men det här är Skavlan till exempel här. Någon repris. Bruce Springsteen hatar ju Trump. Och han hoppas att han försvinner bort och Biden vinner. Och alla som var där i studion med Skavlan, de skrattade och en flicka applåderade. Så att ja, där bröt man mot avtalet om opartiskhet faktiskt där. Eftersom Bruce Springsteen hatar Trump. Och ingen gick då in och försvarade Trump. Utan alla höll med att ja, Trump är bort. Han ska bort. Det är så typiskt. Den här statliga televisionen som säger att de är opartiska. De är fria från det politiska och det religiösa. Men det stämmer inte faktiskt. Man måste försöka förstå sig på faktiskt där att de ljuger. De är lögnare. Det är statlig hjärntvätt. SVT betyder Sovjet-TV och Sveriges Radio ska uttalas Sveriges Radio. Här är en bild på en stor svart man, Ahmed, enorm kar som våldtog en liten flicka på 9 år i en skog. Det var en brutal våldtäkt mot en skolflicka utanför Norrköping. Via Twitter, men det kommer alltså från friatider.se. Flickan överlevde, men våldtäkten var ett rent mordförsök. Alltså en liten flicka på 9 år. Vad kan hon göra mot den här enorma bestkar? Stor som ett hus med muskler och allt. Och plågar alltså en liten flicka på 9 år. Det är försäkligt faktiskt. Jag har Gab här till höger skärmen och snedstreck Sverigekanalen på Gab och på Twitter heter jag ju Dalagunnar då. Dalagunnar på Twitter, men jag har inte riktigt tid att vara riktigt överallt och så. Bara vissa perioder kan jag vara. Jag hinner ju inte med så riktigt här. Men ibland så försöker jag komma ut och så på de här sociala. Det var någon som såg ut som en rånare där med en sån här rånarluva. Typ, ja. Rymdgubbar och Sverigedemokraten blev friad. Peter Lundgren har erkänt att han var full. Tafsade på tuttar och så. Klämd då. Allmänt snuskig och han har bett om ursäkt också till den här kvinnan. Men han blev ju anmäld i alla fall, men ändå är han friad. Domen kom idag. Och han skyller på att han var berusad och så vidare. Ja, det var uppehåll, men det kommer regn senare, men då var jag redan hemma och solen har ju faktiskt tittat fram där uppe i norr och så. För nytillkomna lyssnare så heter jag Dalagunnar på Twitter alltså. Andra tycker det är tjatigt, men nytillkomna lyssnare så ska ni följa mig på Twitter som Dalagunnar. Och även på gabgab.com/Sverigekanalen. Ja, alltså om man har ett bud. Och imorgon 9 år. I Långsjötta, jag minns att granntanten under där som stod i vägen med sin bil och flyttade på sig. Och sen var det några småbarn också, små pojkar och en liten flicka som hjälpte till här att bära upp för trappen faktiskt. Det var alltså inga svenska barn såklart, nej. Nej då, det var asylsökande barn som inte finns kvar idag. Men de hjälpte faktiskt till och då gick det fortare. Så det var jag tacksam för faktiskt det. Jaha. Men vi får ta upp lite allmänna saker och jag säger till sen när mobil 2 är igång här. Vår extra kanal. Ja, självklart kan jag gå ut också med mikrofon, men det är ju fördröjning där. Tyvärr, det släpar alltså efter hela tiden. Det är inte liksom inte direkt. Men det är ju så över internet, det är en fördröjning helt enkelt här som varierar. Men det, från det att jag säger någonting så tar det ju tid då innan det kommer ut till lyssnarna helt enkelt där. Jag har sett ettan visa en gammal film här i svartvitt. Ja. Men alltså Twitter i Dalagunnar och gabgob.com/Sverigekanalen. Följ mig där om ni inte redan gör det. Och vi heter alltså Sverigekanalen. Med Sverigekanalen direkt. Det märkliga med filmen på ettan är att den inte är textad faktiskt. Och det ser inte ut att vara en svensk film, men jag ser ingen text. Det är märkligt faktiskt. Och så har jag ingen lust att pilla på den här fjärrkontrollen och så, för att det är mycket att pilla på ändå. Men filmer och så som inte är på svenska brukar automatiskt vara textade och så. Så att Twitter i Dalagunnar och gabgob.com/Sverigekanal. Och ibland har jag inte tid att vara så mycket på de sociala medierna för att jag sköter allt själv och det finns inte riktigt att vara överallt. Men ibland försöker jag vara aktiv på olika sociala medier. Och Sverigedemokraterna är aktiva här och driver numera väldigt vettiga frågor. Återvandring också. De ska ut, de ska skickas hem. Repatriering alltså. Islamismen ska ut från Europa. Sverigedemokraterna riks på Twitter. Helt okej. Och det är många som tycker så. Islam ska bort. Ut och bort från Sverige och Norden och bort från Europa. Islamismen ska bort och ut från Europa. Helt rätt. Och den har inte här att göra överhuvudtaget. Men det frågan är hur som har kommit. Ja, hur man kan våldta en flicka på 9 år i en skog som nästan knappt överlever. Det är ju hemskt faktiskt det. Jag följer olika konton och så. Vanliga stora nyhetsbolag och annat. På Twitter och så. Och enligt Samhällsnytt är det fritt fram att bränna Koranen. Samhällsnytt.se och polisen lägger ner utredningen. Man kan alltså fritt bränna upp Koranen. Anmält. Ja, anmält jag, men det läggs ner. Bra. Bränn den kvinnoföraktande och pedofilhyllande mordboken Koranen. Lars-Erik Hedström på Twitter. Ja, nu kom texten igång också på ettan här. Det var något fel och häromdagen så kollade jag på någonting och sen försvann det bara svart i rutan där så att det kan bli fel på kabel-tvn och så. Ja. Och ibland ser man ju bilder och satir och sånt som man kan ta ner och skicka upp vidare. Och jag har ju alltid uppmanat er att dela och sprida också då våra olika adresser och så. Som jag säger, eller om ni ser det i textform då. Om ni hör mig i radion eller ser det på någon text. Hyperlänk och så. Så dela det vidare till vänner och så på sociala medier och så. Jag tycker det är underbart att se människor som röker också på tv, så att man fick ju byta kanal. Denna onsdag alltså, 28 oktober. Ja, den 29 imorgon, men då är det 9 år i Långsötan, och det är för mycket att ta upp om det faktiskt. Så. Sen kan man se blonda småflickor också på fyren här som är meklerskor. Meklerskar. Ja. Men det får bli lite blandat innehåll faktiskt. Och så. Sitter och rabblar upp mord, bilbränder och styckade kroppar och avhuggna huvuden och så vidare. Det är inte så kul direkt. Här uppe är det allmänt dött och ödsligt. Och Hinshyttan och Lagerbacken är ju två byar som är väldigt öde. Min sagt dött. Det kanske var lite mer fart förr faktiskt och så. Med dessa bondgårdar som ju, bortsett från Lagerbacken, bortsett så är det ju då nedlagt. Allt i Hinshyttan och Lagerbacken. Ja, det finns en gård kvar i Lagerbacken som har får, tupp och höns. Men de är inte ute nu på hösten och så. De är inne och lada. Det har funnits mycket gårdar och så med djur. Men det är tyvärr nedlagt och... De har inte ens tupp och höns. Märkligt nog. Fria tider är bra. Friatider.se är mycket verkligen. Det finns väl faktiskt så. Vi har ju Petterssons blogg också. .se som ni kanske känner till. Mycket bra. Mycket bra. Men allt jag får till min brevlåda kan jag inte ta upp. Det går inte. Jag hinner inte. Det är omöjligt. Det finns ingen mer så. Och så. Ja, en promenad runt och så. Men det var med det. En dag. Äldre på en möst. Och potthål och bilarna tämst. Så vi tvingades ta camp på vägen då. När Hinshyttan vägen var avstängd. Någon slags grevarbete. Faktum är att camp på vägen. Så de kommer Hinshyttan vägen. De åker en bit på risker på vägen. Och så vänder de i backen där. Men om Hinshyttevägen är avstängd så tvingas även de köra också då Kempovägen. Och när jag var ny här så gick jag just Kempovägen upp till Lagerbacken faktiskt där. För första gången i hösten 2011. Jag ville liksom se hur det såg ut utanför Långsötan. Då var jag helt ny här. För då såg man liksom Lagerbacken och Hinshyttan och så. Långspin och Västerbyn och så var de här byarna helt för första gången helt enkelt. Och ja. Men det är klart, det är ju ganska dött och ödsligt och så rent allmänt. Minsann. Ja. Jag ser en bild på en dam som skrattar med paraply. Ja. Någon som heter Brolle Junior står det. Medlem i AFS. Vem den tjusiga damen är, det kan jag inte se riktigt. Hon ser glad ut. Ja. Men annars är ju nyhetsflödet stort och så. Jag kanske kan gå in också på mär.nu och kolla lite grann. Det gör jag inte så ofta, men jag tror jag gör det för att få fram helt någonting som har hänt i mina gamla hemtrakter. Men 95. 1995 till 20. Och sen blir det då land. Men Sete Siggebo var ju mellan 2000 och 2006 också då, 1 och 2. Åkte mycket Dalabanan och så där. Det var kanske inte var så kul, men det var att komma bort från Märsta och Arlanda flygplats och flygbuller och så vidare. Militära övningsområden, Livgardet i Bro kommun och så faktiskt det. Gustav Vasa finns också på Twitter och han har tjänat 160 kronor på sin debutbok. Om Heming Gadd står det. Ja. Tidigare upp Sigtuna, men den är då nedlagd. Den lokalredaktion som fanns där med sig borta. Papperstidningen då, Sigtuna bygden, hör upp. Dock finns ju adressen kvar, men de kan ju inte bevaka Märsta och Sigtuna kommun på samma sätt som förut. Expressen tar upp här. Stäng den lönsamma gräddfilen för tidigare Veronica Palm till exempel. Blockerar ju mig. Dålig. Jag var jävla rasist. Allt han kunde säga. Den gamla för detta tågmästaren, och jag minns inte honom från järnvägen faktiskt, där jag jobbade i Stockholm central, men jag kan inte komma ihåg Sjåli som tog. Men det är klart, han var ju med politiken. Och den här Sjöstedt ska inte bara lämna Vänsterpartiet, han ska också lämna politiken tydligen och flytta ner till Vietnam, där hans ju fru är ju då Sveriges ambassadör helt enkelt där ner i Vietnam. Den som inte har rätt biljett på SL är kontrollavgiften 1500 kronor. Och så. Många som kivåker. Bussarna är ju då bakdörrarna där, så att det bara hoppa in man eller ut. Men, ja. Det kan ju bli biljettkontroll och så, så att då är det ju kört. Här känner jag en hus också som Sigtuna hem byggde för många år sedan på Vikingavägen, tror jag. När man passerar många gånger. Nästan som höghus, va? 1, 2, 3, 4. Och så bottenvåningar och högst upp och så. Det är ju ett antal hus man byggde ut med Vikingavägen för många år sedan. En park och så där. Den här idrottsplatsen ligger ju en bit bort. Vikingavallen, va? Eller kanske... Ja, jag minns inte allt exakt, men åren har gått. Så att Märsta.nu är en tidning som man kan använda sig av. Det händs mord och så direkt. Eller bilbränder verkar se. Har väl lugnat ner sig och så. Men ibland är det dags för lite mord och så. Men det, just nu har det lugnat ner sig av. Ja, rattfylla hade vi tydligen den 25 oktober. Man greps för rattfylleri minsann, och det var vad jag först Märsta där. Ja. Annars var det väldigt mycket sport och så. Jag har missat det här, den 24 oktober. Märstabo döms för misshandel, står. Han har misshandlat en kvinna. Kan vi i alla fall notera. Men det har varit rätt lugnt ändå då, tydligen. I mina gamla hem. Märsta var det ju. 95 till 2011. Många år det. Nästan 16 år faktiskt och så. Det visar 23 grader in här, så att det är ganska bra. Med graderna, för att det fryser och så. Alltså imorgon som det blir i Långsuttan då. Men vi får ta upp lite allmänna saker och så här faktiskt där. Ditten och datt. Jag kunde se att jag pratade över 3 timmar idag i mobilen här på vandringsturen Röstpodden norrut. Så att lite grann trött är och så att ni får ha hänsyn till det. Så då är man inte så pigg faktiskt där. Det tar ju lång tid att komma hem och så. Men vi har ju möjlighet att köra extra här från mobil2.radiostream123.com. Jag tror att ni känner till det, men tablån för direktradion finns på dagenstider.chattango.com. Men om ni inte vet det så har ni tablån där. dagenstider.chattango.com. Tipsa era vänner också. Sverigekanalen.com. Sverigekanalen.com. Sen har vi också då helt enkelt dalakanalen.webnode.se. Observera med ett B. dalakanalen.webnode.se. Har också 2 konton på bloggar också med över 4000 sidvisningar per månad. Den gamle gunnarandersson.blogspot.com och sverigekanalen.blogspot.com. Dalakanalen och på Twitter är ju då Dala Gunnar, alltså på Twitter. Jag heter ju Sverigekanalen, men den här keltikorsen jag skickade till Veronica Palm och andra sosisvin, det blev ju anmält där så att jag blev stoppad och fick jag börja om från början och hette då Dala Gunnar sedan längre på Twitter. Jag får köra med detta. Det är ju de stora nyhetsbolagen och det är vanliga privatpersoner och så som finns på Twitter och annat. Idag onsdagen den 28 oktober. 2020 och 2011, ja då. Det finns mycket att ta upp där och så. Även om man inte minns riktigt allt. Men ja. Åren har gått och så. Så att det är väl bara något man minns. När man var helt ny och så. Och så. Få igång internet och så. Kabel-tvn, internet gick inte och så. Det var någon kar som kom här och han försvann ner i en källare. Något hus där borta och kom tillbaks sen. Och ja, han bytte port. Han bytte port någonstans i någon källare för internet, Hedemora stadsnät, och då fick jag kontakt med internet här. Faktiskt, då började det att fungera. Ja. Jag hade ju redan tagit kontakt med Alltele redan i Märsta. Man måste liksom förbereda allt, elbolag och allt. Det är mycket så när man flyttar. Man måste tänka på mycket där. Faktiskt är det så. Det är mycket att tänka på så faktiskt där, men man får ju ta det vart efter så. Kontakta elbolaget och annat, byta elbolag och så. Ja, Fortum hade jag i Märsta, men Vattenfall hade jag i Märsta, men här uppe är det inte Vattenfall. Det är ju då lokalt Hedemora Energi. Man måste anlita det lokala elbolaget. I Märsta var det Vattenfall, men här uppe var det Hedemora Energi och så. Ja. Och så vidare. Men av olika skäl så blir det inte någon mer flytt och så nu, utan nu får det vara. Man får det bli här uppe faktiskt och så. Ja. För att jag har ju flyttat ett antal gånger och så. Men jag tycker att det får räcka nu. Man får helt enkelt bo här uppe och gilla läget där. Uppe i Dalarna. Lite bort är det ju. Och så. Bort de här stora städerna och så. Verkligen. Men det är ju en rätt liten kommun och så. Säters kommun har ännu färre invånare och annat. Faktiskt. Så att det är inte så när direkt och så. Och det har ju minskat ner det kraftigt. Hundratals lägenheter är borta, rivet, och butiker borta, stängt. Tomma lokaler och så är det rivet. Ja. Så är det, men man kan se gamla bilder hur det var förr och så. Då var det mer faktiskt. Det var det bästa, det var det best of Ringo. Men men vänta nu, Ringo Starr hette inte så faktiskt där. Jag kollade upp. Han hette någonting helt annat och han är över 80 år. Ett annan tror men han är Starr faktiskt. Det är bara så Beatlesen till och de är ju bra. Ja, det heter Ringo helt annat. Den är så. Nej, ta upp allt som vi får ta lugnt. Det blir improviserat. Titta på köta flick. Retrogan. Ja. Med palmer och så. Jag har min släkt i Australien, men då satt jag som man. Det är faktiskt min mamma, för att min mamma kom upp ner till att jag och åka hem. Jag hade också uppe då till Ströms med heller hos hennes papp. Vårdade någon till Sydney, Australien. Hon har sig. Hon har ju ställt TikTok ju för sex och så. Jag var bort över Stalin. Hon tar honom. Han är i Stockholm här. Från Sverige då. Två. Jag är inte ensam av det. Han är ju död. Han dog för mig här. Krisen sätter strator och vett. Ja. Han var väl alkoholist och så. Lyckade och så. Pappan var list där. Så att han var ju död. Och sonen tog den här Niklas Ström på Facebook. Så han har ingen mamma. Ingen mamma och pappa. Ja, de har ju supit och knarkat. De är döda bägge två. Och det är hemskt. Ja, min pappa är död i Sverige sedan 97. Men mamma har jag ju i Australien. Och det är långt avstånd och sånt faktiskt. Det är inte bara att åka ner och hälsa på direkt. Det ligger långt borta. Australien, så att det är enormt avstånd och så. Ja, hon var hälsa på mig sen och det lär vi inte bli något mer direkt. Och här kommer det ännu mer och så. Petterssons blogg, Ulsans blogg.wordpress.com och Petterssons blogg och så vidare faktiskt. Där. Jag kan inte ta upp allt. Nej, det går inte alls, så jag orkar inte så, utan jag får ta bort det här. Ibland får jag välja ut någonting som är på nyheter med chatango.com, men det ta upp allt går inte på så faktiskt där. Nej, det är omöjligt. Det går bara inte faktiskt så. Men jag får ta upp lite grann improviserat kommentera och så. Det har ju pratat över 3 timmar idag. I mobilens mikrofoner och så. Så att det tog verkligen på krafterna. Här får man ju rensa bort en massa fuktiga damer och diabetes och högt blodtryck och konstigt som kommer till e-posten här. Min brevlåda. Massa dynga och så. Jag undrar vem som skickar ut det här skräpet. Det är bara slänga och så. Ja. På natsol@allpost.se. Om ni har några synpunkter och så. Ja, tycker det är bra eller dåligt att skälla och berömma och så. Önskar en låt kanske. natsol@allpost.se. Och tillståndet är Sverigekanalen här. 31 mars 2014 har vi. Sändningstillståndet då, Sverigekanalen här, och utgivare Gunnar Andersson. I långsiktet lite flåsig och så, men det var jobbigt idag. Men jag anser att det är slut med dessa flyttningar, för att det är enorma kostnader och de pengarna finns helt enkelt inte alls, och det är bara glömt bort. Det går inte att flytta för att det kostar enormt, och det kostade mig över 6 000 enbart den här flyttbilen. Jag hade hjälp av 2 killar som fick betalt efteråt det, men en från Stockholm och en från, ja, det spelar ingen roll, men Så jag kom undan lite billigare och så. Och så fick jag hjälpa Mose Lotta och så för att kunna fixa här med flytten också. Men jag minns det var krångel och så. Kabel-tvn där var krångel. Det var en kabel som var klämd. Det kom en gubbe och mätte där. Det var fel på en kabel. Som hade blivit klämd i Märsta. Genom en dörr som stängdes och då blev det klämt och så. Så jag tappade kontakten med, ja. Men sen bytte jag kabel där så jag fick igång kabel-tvn och så. Den vanliga via Zappa. Men man har i alla fall några kanaler att titta på och så. Så att det får väl vara på och så vidare. Nej, några pengar finns det inte att flytta till så att det går inte att ordna och så. Utan jag får tycka att det är okej att bo i Långshyttan och sydöstra Dalarna. Har man bott i Märsta mellan 95 och 2011 så är man kanske tacksam att slippa bo typ 3 km från Arlanda flygplats och så vidare. Så att det bara det är fantastiskt. Ja, man såg ju världens flygbolag och så. Det var ju fraktflyg ibland som kom också faktiskt där som inte hade några fönster ens. Det var frakt cargo. Cargo Air. Och det är en stor avdelning av Arlanda är cargo alltså där. Fraktflyg. Sen lastar man ju också i vanliga flygplan har jag sett också. Så här lastutrymme. Och sen finns det ju speciella flygplan som bara kör. Jag vet det finns den här enorma. Jag var i Åshus by en gång tror jag. Då kom en sån här fraktflyg från Sydkorea tror jag. Ett stort flygplan. Minst sagt som ett rent fraktflyg är det, som skulle landa på Arlanda där som kom över mitt lilla huvud. Ja, det var kul. Nu har det sådana här riktiga flygplan som kommer från Korea så. Enorma grejer. Och på Sleipnergatan bodde jag högt och jag kunde säga att jag hade koll på flyget där. Så. Jag kunde se faktiskt bort när de kom där borta och så. Om det var nere i Kallhäll och så. De kom från olika håll. För att sen gå på gemensam kurs mot Arlanda för att landa och på över Rosersberg så mätte man upp 86 decibel på 350 meters höjd kan jag säga på landande flygplan så att det, jag tror det var 78 förresten decibel där. Något väldigt lågt där och så. Och ibland är det flygplan som kommer från sidan där som kommer i fel kurs. De kommer alltså för nära landande flygplan så att då får de ta en sväng runt, extra sväng komma in i rätt läge mellan de här flygplanen helt enkelt. De måste ha ett visst avstånd mellan flygplanen. Ja, exakt avstånd vet jag inte men det blir för nära för de ta en liten kurs runt där och cirkulera och sen gå in igen. De har ju kontakt med flygtornet på Arlanda. Annars är väl Malmö sköter det här som sköter flyget i luften men just i närheten av flygplatserna så är det här flygtornet då som har kontakt med flygplanen. Sen tar Malmö över tror jag. De som är ute över hav och så. Och vad jag vet så går det att avlyssna också via atc.com. Där kan man avlyssna flygtrafik och så. Och via appar och annat. Så att det är alltså inte digitalt. Och jag förstår än så länge. Ja, det är inte tågets ATC utan det är flygets radiosamtal, radiokommunikationstrafik som går att avlyssna. Och det finns ju appar och så för att avlyssna radiokommunikationstrafik. Amerikansk polis och annat och så. Faktiskt som att jag tror det var en delstat i USA som hade digitalt men det var tydligt att avlyssna en hel del ändå. Sikt. Bottenviken. Nej, vi ska inte ut på sjön och fiska och så. Det går inte. Och gubbarna har bragt upp sina båtar och så. Det känns lite småkallt. Spam. Ja, det kanske kom någon fukt här. Och så har någon fuktmätare. Nej. Fat burner, jaha, det var intressant. Ja, vem som skickar ut den här skräpdyngan som man tvingas slänga varje dag i mängder, kan man undra. Damer som vill ha barn och så, det är ju inte klokt där. Man undrar vem som skickar ut den här dyngan faktiskt. Där. Ja. Ja, vad ska... TV stoppat, om jag förstår det. De får väl hitta en annan plattform, för att det finns ju nämligen alternativ numera till YouTube, har jag sett. Med snyggt layout och så. Så att det finns alternativ. Men jag förstår ju att de vill vara på YouTube, för att YouTube är störst, och det är inte de som hittar till de andra adresserna helt enkelt där. Det är det som är problemet. De flesta hittar, men det är ju mer okända så, adresser. Så att då kanske de får färre tittare och så vidare. Så att det är ju det som är problemet där. Och det närmar sig också presidentvalet i Amerika, och det vill jag icke på något sätt. Vi får vakta Bruce Springsteens lämna USA till Australien också. Trump vinner, och ja, tummarna. Det blir Biden och Trump vinner, man. Det är inte säkert riktigt. Hur det kommer att bli med den saken. Jag pratade genom ett par hörlurar här som är kopplade till mikrofonsignal, och det sa Kim några år sedan. Men han avled tyvärr förra året, och det var väldigt beklagligt och så. Men jag vet, jag inte en svensk patriot som från början hade Nybro, men han bor på slutet och han är begravd i Nybro. Beklagar hans bortgång, men en okänd. Spridningen i Europa. Varje land ska nu presentera en strategi för rustning ska gå till. Vintermarknaden i Jokkmokk som 50 000 besökare ställs in. Det beslutade kommunstyrelsen i Jokkmokk idag. Men istället att bli digital. Hur många människor bor i Jokkmokk? Har genomförts utan avbrott i över 400 år. Och det var inte med glädje beslutet togs, enligt kommunchef Monica Lundqvist. Det är klart att det var ett hårt beslut för politikerna att ta, eftersom ingen vill ju att marknaden ska förändras. Samtidigt har vi ju... Vi har pandemin. Vi har en digital marknad, och tanken är en digital plats där vi både kan erbjuda handel från de handlar som brukar vara på Jokkmokksmarknad, men också föreläsningar och kulturarrangemang som erbjuds då i samband med marknaden. Monica, kommunchef. Fyra män och två kvinnor åtalas nu misstänkta för att de på Örebro mars förra året. Åtalas misstänkta för bland annat brott mot skjutslagen, grov stöld och olaga intrång. De åtalade tog sig dessutom in i flera flygplan som stod uppställda inne på flygplatsen, rapporterar P4 Örebro. Där stal de flytvästar, ficklampor och en värmefläkt. Alla har erkänt. Där är P1, Sveriges Radio. Klockan har blivit 4. Här är nu Studio 1, onsdag. Allt mer spänt läge mellan Frankrike och flertalet muslimska länder. Erdogan kritiserar Macron och hotar med åtgärder mot satirtidskriften Charlie Hebdo. Vi får rapport ifrån Thailand. Narkotikasmugglingen blir mer och mer avancerad. Det är som att vi plockar knoppar och blad av ett träd. Hur mycket vi än plockar så kommer det alltid nya blad så länge trädet står kvar, säger Boyle. Och Svenska kyrkan vill förnya psalmboken. Hör en av de nya psalmer som kan ta sig in. Och så debatt om småföretagen. Är de innovativa eller hindrar de ökad sysselsättning? Sen är vår nästa timme efter 5. EU vill lagstifta om minimilöer, men Sverige säger lägger inte i. Dessutom så vill EU att länderna nu ska köpa snabbtest för coronaviruset för 100 miljoner euro. Idag så gästas det bland annat av Folkhälsomyndigheten. Ja, det där var lite av innehållet i Studio 1 idag. Vi som finns med heter Fors Nyberg. Efter mordet på en lärare strax utanför Paris för snart 2 veckor sedan så har konflikten mellan Turkiet, muslimska länder och Frankrikes president trappats upp. Turkiets president Erdogan har sagt åt Macron att ta ett psyktest. Och Frankrike har uppmanat sina medborgare i länder med stor muslimsk befolkning att vara extra försiktiga. Tidigare idag så höll Erdogan tal i Turkiet. Med oss nu har vi Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Johan Mattias Ström, Sommarström. Välkommen till Studio 1. Tack så mycket. Vi ska lyssna på en bit utav det som Erdogan sa tidigare idag. Bunlar Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine geri gidişinin işaretleri. Fransa ve genel olarak Avrupa, Macron'un ve onunla aynı zihniyeti taşıyanların bu kısır, provokatif, çirkin, nefret tohumları saçan politikalarını hak etmiyor. Türkiye'ts president Erdoğan där, Johan Mattias Sommarström. Vad sa Erdoğan egentligen? Ja, här sa han att det finns tecken på att väst och Europa återigen går mot en tid av barbari. Frankrike och Europa förtjänar inte Macrons och hans gelikars tankesätt. Och deras hat som de sprider och provokationerna de håller på med, så är Erdogan i det här ljudklippet. Det var ju ett väldigt eldfängt och intensivt tal. Det största delen ägnades åt att tala om just konflikten med Frankrike. Varnade för en tilltagande islamofobi i Europa. Han la skuld och ansvar på europeiska ledare som negligerade det här. Och värst utsatt i hans ögon var naturligtvis då Frankrikes president Macron. Han sa att väst förbereder ett nytt korståg. Att Macron och hans likasinnande sprider hat och intolerans. Och så talar han då om satirtidningen Charlie Hebdo, vars publikationer av karikatyrer av professor Mohammed beskrivs som respektlöst och oförsvarbart av Erdogan och i den muslimska världen. Är det just de här karikatyrerna som retar upp Erdogan så mycket? Ja, det finns flera saker som retar upp Erdogan när det gäller Frankrike. Karikatyrerna naturligtvis, idag kommer ju också karikatyrer på Erdogan själv. Den porträtteras sittandes i en fåtölj i bara underkläder samtidigt som han drar upp kjolen på en hijabklädd kvinna så att hennes rumpa blotta så han tittar in dit med ett leende. Den här bilden kommenterades inte av Erdogan, men just den här bilderna av profeten Mohammed har kommenterats som respektlösa och oförsvarbara. Men sen är det också president Macrons uttalanden om att man ska jaga extrema islamister och blåslampa på den typen av brottslighet som man har haft problem med i Frankrike. Den har Erdogan blivit väldigt upprörd över och menar att det är en hetsjakt på islam i stort. Hur allvarligt ska man ta på Erdogans ilska? Ja, man måste ju ta honom på allvar såklart. Han är en tung ledare för ett ganska tungt land, men också ett sargat land ekonomiskt och opinionsmässigt. Han har fått med sig stora delar av arabvärlden i den här handelsbojkotten mot franska varor. Även länder som normalt inte står Turkiet nära, men det är samtidigt ingen officiell bojkott utan en folklig bojkott. Så frågan är om det blåser över eller om Erdogan kommer att elda på det här ännu mer. Men jag tror ändå att man måste ta det han säger på allvar. Johan Mattias, vilken betydelse har mordet på den franske läraren Samuel Paty haft för relationen då mellan Macron och Erdogan? Jo, den har ju haft en väldigt stor betydelse med tanke på att Frankrike blev väldigt besvikna i början på att Turkiet inte fördömde det här mordet som ju var extremt brutalt. I måndags först kom fördömandet till slut, men då var relationen mellan Frankrike och Turkiet redan alldeles för allvarligt skadad. Och efter det här mordet så har ju Macron gått hårt åt islamistiska grupper och islamistisk separatism i Frankrike, samtidigt som han försvarat och yttrandefriheten och tidningen Charlie Hebdo's rätt att publicera karikatyrer på profeten Mohammed. Och det här har då Erdogan tolkat som en krigsförklaring mot islam generellt och då fått ett brett stöd i den muslimska världen för sin tolkning. Och i Turkiet ses han i konservativa kretsar som en slags religionens försvarare mot elaka europeer. Mm. Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Johan Mattias Sommarström säger det. Vi har flera gäster. Mikael Salin har vi med oss, före detta Turkiet ambassadör. Hur allvarlig skulle du säga att den här konflikten är, den som har då blossat upp de här senaste veckorna? Ja, jag håller med om att den är allvarlig just därför att den är kopplad till så mycket annat. Jag erinrar mig lite grann när det var Tyskland som var i förgrunden, en satirvisa som skrevs och de blev vansinnig. What do they say? Million, billion? You know, you get yourself all caught up in this, right? They're about millions short. The problem with LA, of course, is that number is not a believable number in just by any stretch of the imagination. Most people are saying that number is really something further north than that. Now, the word is that it's horrendous. It's horrific, you know. 400 to 600 million dollar shortfall. Now, that number, by the way, this comes from LA First, and there is actually a report that's the Read the City Administrator's Officer's Report, and of course, we don't have that link on there, unfortunately. We'll have to figure that one whole thing out, but there's the City Administrative Officer's Report that tells you how much they're broke. Now, at first blush, Chris Street, the authority in all these things, said that's well over $1 billion, and they're just kind of hiding it. And that's what we've seen in the past from cities like this. You know, that's embarrassing to come out and say, look, we've got all this shortfall. But you're in a perfect communist situation. It's not too, that's not too much. That's just chump change. We'll just turn to the state for help. Oh, we can't do that. The state is broke too. To the tune of $100+ billion. Shocking. Shocking on the shortfall there. Mot Turkiet på grund av Turkiets uppträdande i östra Medelhavet och kring Cypern. Så att Frankrike som har tagit ställning på ett tydligare sätt, till exempel i Libyenfrågan, och har kritiserat Erdogan uttryckligen också när det gäller att skicka legosoldater från Syrien till både Libyen och till Karabach. Det är väldigt mycket franskt på ledarskap mot Erdogan, så det handlar om det också. Blicken från just Turkiet och andra. Men tydligt att man ser någon påtaglig påverkan i EU. Tyskland är ju en tre och en halv någonting som gör att Tyskland är verkligen. Regionsfrågan är ju hopkopplad med migrationsfrågan i Frankrike, dessutom är ihopkopplad med terrorism, många kopplingar. Men jag tycker inte man kan säga med påverkad. Här i studion är lektor i REP, du verksamhet i Rala tankesmedjan Tex Egerstinstitut. Välkommen du också. Tack. Hur ser du på relationen mellan Europa och länder med muslimsk majoritet? Jag tror att en dyngbåge på delar av religiöst förtryck och så vidare som man upplever. Och det här gör ju att man har ett intresse av att försöka skapa någon slags gräns eller en konfliktlinje mellan islam och Europa. Därför att på det sättet förhoppningsvis försöka stoppa läckaget eller framförallt framställa Europa som islams fiend. Jag menar att det finns alltså de som gynnas av det här också om de medvetet driver på den här konflikten? Absolut. Annars, det här har ju inte en gång tidigare med Jyllandsposten 2005. Då gick man också ut på många ställen och skapat organiserade demonstrationer. Jag tycker man ska komma ihåg att det finns någonstans runt drygt 1,5 miljard muslimer i världen. Och jag vet ju inte vad som kommer hända de närmaste veckorna. Men med tanke på hur många det finns och hur många det är som demonstrerar så är det ganska lugnt. Ja. Men det är långt ifrån alla muslimer som delar eller uppmuntrar till de här spänningarna, eller hur? Absolut. Och det är därför jag säger att det är medvetet av vissa grupper. Det här är ju ideologin i sig är väldigt uppe de olika islam. Vi har inte sett några stora demonstrationer i Europa mot Europa. Men ideologin i sig lever ju en motsägelse när den finns i Europa. Och det är ju det att man förkastar Europa å ena sidan, har en annan föreställning om vad Europa bör vara, men lever i Europa istället för att söka sig till miljöer där den ideologi man är bärare av styr. Och jag tror att den här ideologin och den här idén skapar en oerhört svår situation för andra muslimer som går till jobbet på morgonen och sköter sig och vill leva ett helt vanligt liv som alla andra människor i samhället, vilket är den uppenbara majoriteten tydligen, därför annars hade vi haft massdemonstrationer i hela Europa. Det var lite det jag ville komma in på. Hur representativ är den här bilden, den här konflikten som du menar på skapas med Europa? Hur representativ är den för den muslimska världen i stort? Det är väldigt svårt att säga. Det finns en rad olika opinionsundersökningar. Men jag tycker att Frankrikes ambassadör i Sverige uttrycktes väldigt väl. Han sa ju det, att det är en specifik idé som man är ute efter. Och enligt hans uppfattning, och det är väl också min uppfattning, så är den här idén som egentligen helt och hållet är inflammerad av, eller fylld av, att man ser sig själv som ett offer för ett europeiskt förtryck. Och att det enda sättet att skapa rättvisa är att islam på något sätt tar över hela det här systemet, eller att man mördar människor som uttrycker den europeiska idén. Det är en, tror jag, en ganska liten grupp. Hur passar Erdogan in i det då, i den tolkningen? Ja, det gör han väl egentligen inte, men han passar in i en tolkning av att piska upp miljöer och försöka samla dem runt en fiende med tanke på den situationen tydligen befinner sig i, som uttalades så här av människor som förstår sig på Turkiet. Det finns ju en hel del miljöer som är lätta att piska upp den här förståelsen av kränkthet, att man är förolämpad. Det finns också en tanke i Europa att försöka ta hänsyn till de här olika typerna av uttryck, och det har man också lärt sig. Så att det finns olika ledare och olika... Ja. Jo, jag undrar, vilken är utmaningen för liberala demokratier idag? Ja, det är att inte bli så nervös, för det första. Och för det andra, lära sig att se skillnaderna på de olika uttrycken. Det finns ingen anledning att ge sig på muslimer, vare sig de är troende eller icke-troende, eller lever ett liv i samhället, även om man, som alla andra människor i ett samhälle, är mer eller mindre nöjd med skatterna eller vården eller vägarna. Liksom, det är demokratins själ och hjärta att vara missnöjd. Men den här idén som vilar på att man själv ser sig som ett offer och Europa som ett förtryckande system och som man alltså måste bekämpa, den idén måste man ta hand om på något sätt. Och jag tror att man i Frankrike förstår ganska tydligt vad det är man bör bekämpa och vad det är man bör lämna i fred. Säger Eli Göndur, Mellanösternkännare och doktor i religionvetenskap. Vi hörde också Mikael Salin, före detta Turkiet-ambassadör, och Johan Mattias Sommarström som är Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent. Tack för att ni var med i studiet. Narkotika till ett värde av tiotals miljarder kronor smugglas varje år genom Thailand från hemliga fabriker i Myanmar. Narkotikan smugglas till marknader i Sydostasien, Australien och Nya Zeeland. Och smugglarna blir allt fräckare och sättet att smuggla droger mer raffinerade. Vår korrespondent Peder Gustafsson rapporterar från södra Thailand. Vi måste följa pengarna, säger Boyer. Han jobbar som spanare och narkotikapolis i Hat Yai, en stad i södra Thailand. Boyer heter något annat och jobbar under hemlig identitet. Han förklarar hur polisen följer spåren i snårskogen av kontakter, mobiltelefoner, bankkonton och transaktioner mellan olika konton. Allt för att komma narkotikahandlarna på spåren. Vinsten av försäljningen av narkotikan går till syndikaten som gömmer sig bakom etablerade export- och importföretag. Det är ett välspunnet nät som narkotikahandlarna använder med olika lager av personer som Boyer beskriver med en bild på bordet framför oss. Det är allt från förare som kör lastbilarna med droger, speciella lastare, spejare och hantlangare vars enda uppgift är att ha ett bankkonto som kan användas för transaktioner. Uttagskortet som är kopplat till kontot innehavs av ännu en person som tar ut pengar som sedan till slut hamnar hos narkotikahandlarna. Allt för att göra det svårare för polisen att hitta de som ligger bakom handeln med droger som omsätter runt 100 miljarder kronor varje år bara i Sydostasien. Den olagliga narkotikamarknaden i regionen har genomgått en stor förändring de senaste åren. Från att ha dominerats av heroin från den gyllene triangeln i gränslandet mellan Thailand, Myanmar och Laos så är det nu syntetiska droger som tagit över marknaden. Störst är metamfetamin som tillverkas i Myanmar som sedan smugglas genom norra Thailand vidare söderut till marknader i grannländerna och till Australien, Nya Zeeland, Sydkorea och Japan. Det som gjort arbetet svårare med att få tag i dem som leder narkotikahandeln är den allt mer avancerade tekniken och där syndikaten använder olika sociala plattformar för att kommunicera. Det gör det i stort sett omöjligt för polisen att spåra, berättar narkotikaspanaren Boyer. Nomini. Ytterligare en orsak till att jakten på bevis mot narkotikasyndikaten har blivit svårare är att man i allt större omfattning använder sig av kryptovalutor eller tvättar pengar genom olika affärstransaktioner som i stort sett är omöjliga att bevisa. Det berättar Dusadi Chusanki som är chef för den thailändska polisen i södra delen av landet. Att den omfattande narkotikahandeln kan fortsätta trots stora insatser för att stoppa handeln i regionen beror på att de som styr den har goda kontakter med regeringar i olika länder, menar Dusadi. Eftersom hjärnan bakom operationerna kan vara en högt uppsatt politiker eller inflytelserik affärsman så kommer de här personerna själva aldrig att röra vid drogerna, utan de har ett nätverk som arbetar för dem. Till exempel här i de södra provinserna så fungerar det så att det finns en tydlig arbetsordning. Jag känner till exakt vad till Osa Di. I södra Thailand, Malaysia. Av en blå galonsoffa, tidigare kung Bommibom. Bilden står på ett lågt altare längs ena väggen. Osa Di säger att det är inte någon idé att försöka beslagta all narkotika som transporteras genom den här delen av landet. Istället försöker man störa handeln så gott det går genom att kontrollera fordon som är på väg söderut och hela tiden störa distributionen av narkotika i den mån man kan. Genom den södra delen av Thailand passerar en stor mängd narkotika på väg till Australien, Nya Zeeland och andra länder i Sydostasien. De senaste åren har smugglarna blivit allt fräckare. Narkotikapolisen Boyer berättar att för 10-20 år sedan använde smugglarna vanliga bilar med dolda lastutdrogar. Fortfarande, men det vanligaste sättet att vara containrade som punktgods. När de tunga kommer till gränsen och vägs så göms flera ton med droger som, så att säga, försvinner i den stora vikten. Då stoppade man en transport av en tung lyftkran där nära ett ton metamfetamin var tjocka lyftna står och fått allt bättre utrustning för att jaga smugglare. Man har bland annat en mobil röntgenmaskin som stora lasten om det finns droger gömmer lastbilens ram, kaross eller bland lasten. Nära 1500 polisstationer i hela Thailand genomför regelbundet kontroller av fordon på olika platser vid olika tidpunkter för att söka efter narkotika som är på väg från de norra delarna av landet till gränsen mot Malaysia. Men det är ett svårt arbete. Narkotikan körs aldrig från Myanmar genom Thailand direkt till Malaysia. Ofta förvaras drogerna i olika lager runt om i Thailand och lastas av på sin väg ut. Rutter går via havet och då sker omlastningen på olika ställen. Bland annat på turistön Phuket innan lasten fortsätter med en bil eller båt. För att störa smugglarna så mycket som möjligt jobbar polisen också med att beslagta och konfiskera tillgångar som ägs av smugglare och deras medbrottslingar. Det har blivit en delvis framgångsrik åtgärd för de olika myndigheterna som medverkar i arbetet för att försöka stoppa smugglingen. Den senaste tiden har polisen börjat jobba aktivt med infiltratörer som kan tipsa polisen om vad som är på gång. Ofta är det tidigare smugglare eller personer som finns i smugglarnas närhet som rekryteras. Po är i 40-årsåldern. Hon har sedan några år infiltrerat en grupp smugglare i södra Thailand. Po säger att visst är det en risk. Blir det farligt så lämnar jag platsen. Po använder tidigare droger och rör sig i en miljö som är svår för polisen att infiltrera med egen personal. Därför är man glad över att personer som Po hjälper polisen i deras arbete. Själv säger hon att hon gör det här frivilligt och att hon aldrig har känt sig pressad att bli någon informatör. Po tog beslutet att hjälpa polisen när hon födde en son för några år sedan. Polisen har blivit som min familj, säger Po. Det är ett nästintill omöjligt uppdrag för polisen i Thailand att stoppa smugglingen av droger. De personer man lyckas fånga är oftast långt ner i hierarkin. Trots det fortsätter Boyer och hans kollegor att enträget jaga smugglare. Det är som att vi plockar knoppar och blad av ett träd. Hur mycket vi än plockar så kommer det alltid nya blad så länge trädet står kvar, säger Boyer. Peder Gustafsson, Hat Yai, södra Thailand. Det är Studio 1 i P1 med Yvonne Åstrand och Per Bergfors Nyberg. Och har precis kommit uppgifter från Tyskland att fattat beslut om en delvis nedstängning för att motverka coronaviruset. Barer och restauranger kommer att hålla stängt mellan den 2 och den 30 november. Det här uppger Reuters med hänvisning till källor. Och det kommer att bli mer om coronaläget i bland annat Tyskland i våra nästa timme. Utan dig, utan dig. Jag Ja, där hörde vi några exempel på traditionella salmer och allra sist Mikael Wiehes Utan dig, salm 883 som kom in i salmboken som tillägg år 2006. Men det finns en efterfrågan på nya salmer. Svenska kyrkan arbetar just nu med att ta fram en ny uppdaterad salmbok som fler kan ta till sig. Och det kommer ske genom en öppen insamling på nätet där vem som helst kan skicka in sitt bidrag och förslag på salmer. Och i vår studio i Uppsala finns nu Ann-Katrin Bosbach, en av de ansvariga för Svenska kyrkans salmbok och den här förstudien om en ny uppdaterad en. Välkommen! Tack ska du ha! Men du, det finns ju en 700-800 salmer, varför behövs det nya? Ja. Det har funnits, den här psalmboken har ju funnits i snart 30 år och det är mycket som händer under 30 år som behöver formuleras också i psalmer. Några psalmer har aldrig sjungits nästan, andra psalmer behöver förändras språkligt och även teologiskt. Och då behöver man byta ut och revidera. Och hur många är det då som ska ändras eller strykas? Ja, det beror lite på. Vi kan inte utöka endast, utan då behöver man också fundera vilka behöver vi plocka ur, så att säga. Så det beror lite på vad framtidens arbete utvisar, men ja. Finns det någon som ligger risigt till att åka ut ur psalmboken? Idag har jag inget svar på det. Men det finns några, jag har inga exempel, men nog finns det några som vi behöver plocka bort. Om inte annat för att språket inte fungerar idag. Nu så efterlyser ni ju nya psalmer där vem som helst får skicka in sina bidrag. Hur ska det här gå till? Ja, psalmboken är ju allas bok på ett sätt och har funnits i många hundra år som en viktig bok. I hem, så att säga. Men tanken är att alla som håller på med den här typen av engagemang, skriva sånger och psalmer, har möjlighet att lämna in till en sida, kan man säga. Alltså en plattform som är under uppbyggnad och som kommer vara helt klar efter nyår. Där kan man lämna in och sen så sker ju ett urval i vanlig ordning, så att säga. Men vi tycker det är viktigt att det är en bred, att alla får vara med om de vill. Mm. Måste texterna handla om den kristna tron? Ja, psalmboken är ju ett bekännelsedokument, som det så fint heter, som berättar om vår tro och vår tvivel och så. Så den behöver, en psalm är ju en sång som säger något om, i vårt fall, kristen tro. Om vår bekännelse, så att säga. Det betyder inte att alla psalmer handlar om tro, utan de handlar också om de stora frågorna som har att göra med det outgrundliga, att det finns något mer än vi är, och tvivel och så. Är det några speciella typer av psalmer som ni efterlyser, som ni saknar och behöver fler av? Ja, det jag skulle säga att det finns sånger och psalmer som får att barn och unga känner att här finns vi med. Gärna sånger och psalmer som barn och unga själv har gjort. Våra vigseldop- och begravningssalmer behöver förnyas. Vi har under de här 30-årsperioden som den här psalmboken har funnits ändrat synen på äktenskapet till exempel ganska radikalt. Det behövs psalmer som är mer som inte talar om kön i första hand utan om andra saker. Ja, stanna kvar. Vi ska ha en gäst till här, Leif Nanfelt. Du är präst och även kompositör och musiklärare. Välkommen. Tack så mycket. Du har haft uppdrag av Svenska kyrkan att ta fram ett album med nya psalmer som blir klart nu i november. Vad är det för album? Jag fick ett väldigt spännande uppdrag i maj att göra, från början göra fyra psalmkonserter, halvtimmes långa härifrån Gävle. Och tanken var att försöka hitta det som hade skrivits under de senaste 3 månaderna i första hand. Det vill säga det som speglar vårat nu, precis nu och under den pågående pandemin. Vad säger vi då, vad tänker vi då när livet förändras, när förutsättningarna för samhälle och värld blir helt annorlunda och för enskilda människor? Vi kan lyssna på en av dem, en nyskriven psalm. Den handlar om corona. Enabling assistant framework protects all your conversations and text messages. Don't find your conversations on social media sites or in the storage bins with big governments around the world. Protect your conversations today with the DEF system. I've used the DEF system since 2014 and have been 100% protected. Go to a21r.com, that's a21r.com, and sign up for the DEF system today. That's a21r.com and sign up for the DEF system today. Protect your conversations today with the DEF system. Hello, I'm Mike Lindell, the inventor of MyPillow, and like all of you out there, I had problems sleeping. Pillows would go flat, I would flip-flop all night long, I would wake up with a sore neck, maybe a headache, or feel like I needed a nap even though I slept 8 hours. MyPillow will get you into that deep sleep faster, and you will stay there longer. It's not about how much time we spend in bed, it's about how much of that quality sleep we get. I do all of my own manufacturing right here in the United States. I have a 10-year warranty. You can... Hit specific targets. This is News Radio UK. Still to come, today's business and showbiz news, but we'll bring you the latest international update next. News Radio UK. For the latest news in Dorset, listen on your smart speaker. News Radio UK. International update. With less than a week to go to the US election, campaigning is ramping up despite the increasing number of infections for COVID-19 across the country. Former US President Barack Obama spoke at a rally for Joe Biden and had this message for his successor, Donald Trump. He said that Putin of Russia, Xi of China, and Kim Jong-un of North Korea want him to win. We know because you've been giving them whatever you want. For the last 4 years, of course they want you to win. Trump, meanwhile, was on the campaign trail in Michigan, a state he narrowly won. 5 out of 5 stars. Works as advertised. This formula is very powerful. Be careful to follow directions. I am feeling much better. My heart rate and blood pressure has stabilized, and my lower edema has reduced. Lower leg pain due to blood clots has disappeared. Thank you. To order, call 1-877-928-8822. That's 1-877-928-8822. Or visit our website at heartdrop.com. Extend your life. From the Sky News Centre at 3, a shift camp in France. I advise Nottingham City and 3 surrounding areas. Way forward. The governments of the four nations. Long-term affair to his wife. Voice. And the heart to get here. That's how I saw it and see it still. Stay tuned to hear more history as it unfolds before your ears. It's the audio archives of Fox News Talk. From CBC News, The World This Hour, I'm Marian Wartica. The Bank of Canada has just announced it has no plans to change its benchmark interest rate until inflation gets back to 2% and stays there. And as Peter Armstrong reports, that is not likely to happen until 2023. It's going to be a long time before we watch one of these meetings wondering if the bank will move interest rates. In fact, the bank statement comes right out and says, quote, as the economy recuperates, it will continue to require extraordinary monetary policy support. So, the rate stays at 0.25%, which the bank considers the lower effective bound, or basically zero, and the bank will continue with its program of quantitative easing. That's a fancy way of saying the central bank will create money out of thin air and inject it into the economy by buying bonds. It says inflation, which remember, that's the bank's key indicator, won't settle down until 2023, which is a long way off, but after a drop of about 5.5% this year, the Bank of Canada expects GDP to come in around 4% in 2021 and 2022. It'll be choppy as we work our way through the virus, but that's good growth and much needed after the damage caused this year. Peter Armstrong, CBC News, Toronto. Some teachers are reporting high levels of stress as they try to cope with working in a pandemic. CBC News sent a questionnaire to thousands of teachers in Ontario and Atlantic Canada. About 2,000 responded, and many of those said concerns about enforcing COVID-19 restrictions are contributing to their stress. Let me just say, when my head hits the pillow, you know, I'm not lying awake. You know, I'm pretty exhausted by the time I do get to bed. It comes at a cost to my family. It comes at a cost to my, you know, my sleep, my mental health. That's Shelley Bembridge, a teacher in Halifax. About a third of the teachers who responded to CBC's questionnaire said their stress levels were so high, they're considering retirement or a career change. In the United States, the Gulf Coast is bracing for another hurricane. Zeta has re-strengthened into a hurricane after weakening into a tropical storm yesterday. The hurricane is now bearing down on Louisiana and expected to make landfall this afternoon. Protests in Philadelphia for a second night. The demonstrations are in response to the police killing of a black man named Walter Wallace Jr. The CBC's Rafi Bujikanyan reports. The demonstrations started with a large and peaceful group of protesters marching in the city, but it turned violent when they met police officers near a precinct. A CNN crew on the ground says it witnessed some protesters throwing rocks, light bulbs, and bricks at the officers. Walter Wallace Jr.'s father, Walter Wallace Sr., has asked for calm, but also justice. Somebody had to be all accountable for what they did. If you're going to call a justified shooting multiple times, I mean, what kind of law we had? Police shot and killed the 27-year-old Wallace Jr. Monday afternoon. Wallace Jr. can be seen holding a knife in a video and walking around a neighborhood while officers tell him to stand down. Wallace Jr.'s family says he had a history of mental illness. Rafi Bujikanyan, CBC News, Washington. Two Calgary Facebook users are seeking damages on behalf of thousands of Canadians whose personal data may have been used for political purposes. The class action lawsuit claims that Facebook violated Canadian privacy law, and they're seeking $1,000 for each of the estimated 600,000 Canadians involved. And we take you now under the sea. Oh, there's a squid going in the background. There's quite a lot happening on the seafloor here. It's busy here. I'm trying to talk about the seafloor mapping. It's well for the biodiversity that we might see on this new reef. Yeah. Excited researchers watch closely as an underwater robot streams video footage of a newly discovered reef. It was found in the Great Barrier Reef Marine Park and is taller than the Empire State Building. And that is your World This Hour for CBC News. I'm Marianne Wartka. Lære dette sykehuset litt nærmere å kjenne. Sykehuset som har tre oppgaver. Det skal helbrede. Det skal lære opp leger til å helbrede. Det skal drive forskning for at det kan helbredes bedre og mer. Hei, hei. NRKs opplysende radioprogram om Rikshospitalet i Oslo ble laget det samme året som Tale Tveterås ble lagt på operasjonsbordet nettopp her. I dag skal hjertemedisin og sykehusinnleggelse anno 1952 møte 2020. Sånn konkret, jeg fikk min historie fra ham, mine foreldre. Ja, ja. Så hva de visste egentlig det? Men du har et par her, du da? Ja, svært det. På siden her, ikke sant? Og herfra og helt bak. Ja, riktig. Det sånn som jeg vil det. Men de gör det också. De måste fångas upp av de större företagen. Pure negativity. You know, we addressed this in the film, but growing up being a Somali was never a good thing. It was like either you're a pirate or you're a terrorist or you're just a refugee. Did you know much about your mom's journey? Now that is something that's different, and at least they talk about them, and at least they respect some of them some of the times. We don't have rights, though. You have some. We don't. Do you have a gun? No. Okay. I'm a felon. All right, so am I. So I don't have a right. Even, I don't have any. Well, the United States Constitution's really clear in the 13th Amendment that you had the right to own a gun until you got convicted of the felony. Well, I don't even think it says that. Let's repeal the 13th, then. I'm with you. Is that in there? Yeah, so the 13th Amendment said that there's free from involuntary servitude. It says that involuntary servitude is forbidden except as punishment for law. So technically, the Constitution allows them to enslave you if you break any law, to literally make you a slave forever, which is, I mean, not that I care what it says in the Constitution. Yeah. Because the Constitution has either allowed or has either authorized such government as we have had or been powerless to prevent it. I want to come back around to the idea about being free, though. Harry Brown wrote a great book called How I Found Freedom in an Unfree World. Right. And this is – it ought to be mandatory reading for anybody in the liberty movement. Right. And this is upon which I am basing – my whole philosophy at this point. Well, when I say that, you know, it's nice to feel free, and I don't disagree with you, nobody, in that if you are free in your mind, there's nothing that they can do about that. You and I have both spent some time behind bars, so has Mark. He spent way more than we have. And if you can be free in your mind, then there's very little so-called correction that they can force down your throat in these facilities. However, that, you know, the freedom that I'm talking about is that when we're walking around, the odds that the Crips and the Bloods... You're talking about legal freedom. No, that's not what I'm talking about. The odds that, you know, you guys pointed out that there's gangs everywhere, right? And even if the government gang disappeared tomorrow, there'd still be other, you know, people who want to force their way on others. We understand that. But the odds are the Crips and the Bloods are going to attack me tomorrow is very, very low. And I would be able to, as anyone would, defend themselves against some sort of a private criminal gang attack. However, if you defend yourself against the government gang attack, then your neighbors will you to be and look at this as a gang that they want to have be. That's why I say particular gang as some sort of. That's what needs to be state opinion. It's the man of belief the neighbors. People can that it's okay to try to control neighbors. We're gonna. Look, I don't think you're probably true, but I think there may be another way. Well, Mark's trying to work on another way. I'm working on another way, and because you know, if you were able to get rid of, which is what you're talking. I'm not. I think statists have the right to a state. They ought to have it. I just want them to leave me alone. But they're not going to, because the definition of a state involves you being on their land. Mm-hmm. And you got to give that up. You can't get what you want where you want it. The toll-free number here is 855-450-FREE. So you've got a plan as far as working at options. Got options. And this is Free Talk. Are you ready for what's next? More food shortages, power outages, grocery stores, social unrest. Ask yourself, do you have enough food supplies on at least 30 days? Americans do not. You can. Avoid the panic of the life. Your 4-week supply of food today. Dan Smith, 2015. That's a good. See, Chris, so valuable is because you really invaluable in research. And you grab along that point, there's all these mechanisms that are put in place, then the system fights it and they might strike it down, but then another player, you know, the other political party, the pendulum's left. But really behind closed doors, it's really all just a facade, right? Yeah, and I really now firmly believe that it's on a high speed rail and it's gonna go off regardless of how fast the population wakes up or to what extent they do. The system is not going to dump. I think now we have ample evidence that it's not going to happen. And I'm not saying it couldn't, but whenever somebody that might get in, first of all, you're not going to get in to be the leader or the president, totally compromised. And then I would stand on that firm, but it appears that no matter what, there are so many levels. Dagens Eko kvart i fem. EU-kommissionen vill storsatsa på snabbtester för att stoppa spridningen av coronaviruset. Karikatyr av Turkiets president Erdogan i fransk satirtidning väcker vrede. Och så bryts en 400-årig tradition. Jokkmokks marknad ställs in i fysisk form. I studion Katarina Olve. Ja, snabbtester och appar som varnar för smitta. Det är två av en lång rad åtgärder som EU-kommissionen idag föreslår för att försöka hejda den ökande smittspridningen av coronaviruset. På dagens presskonferens kom EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen med allvarliga förmaningar till EU-medborgarna. What we are expected to do is simple. We need to wear masks and stick to hand hygiene. And we need to avoid the three C's, crowds, close contacts and closed spaces with poor ventilation. Vi ska alla använda munskydd, tvätta händerna och undvika folksamlingar och nära kontakter. Ja, så sammanfattar kommissionens ordförande vad som numera gäller alla EU-medborgare. Även om man i Sverige ju fortfarande inte rekommenderar munskydd. Nu vill kommissionen att medlemsländerna börjar använda snabbtester i stor skala som ger svar på en kvart om någon är... Ja... Då är jag som mobil 2.radiostream 123.com igång. Mobil 2.radiostream 123.com. Tyvärr hörs lite grann när jag pratar också i bakgrunden. Ja, det är som är problemet. Så att egentligen ska man lägga ut den här kanalen från studion med mikrofon när jag inte pratar och när jag liksom lägger ut material i spellistan istället. För jag liksom stör ju själva sändningen där, så kommer det att bli ett ögonblick. Ignorance of the law is no excuse. Hell, honey badger ought to know what the hell he is, shouldn't he? He's the honey badger. Well, he does now. Well, in all comedy, I mean, it is, I have to fall out of my chair laughing at times just thinking about it. We should all come up with handle names because, you know, one day we may not be able to use our family is heavily investing in the energy industry of our geopolitical rival, Communist China. I mean, to me, that is the most glaring thing. If we have no petroleum industry, we have no military anymore. We have no commercial airplanes. We have no construction. We have no mechanized agriculture. So that is, to me, that is extraordinary. And the fact that so few people recognize the gravity of that. And this is something that he did in a debate, an open debate, with Trump. He said he's going to phase out, the petroleum industry. That's phasing out the country. If you damage, let me get this straight. If you damage, the millions of jobs in connection with the petroleum industry, obviously, and you damage the ability of Americans, business and personal, private, to get a relatively cheap energy from our own country, right, in a very effective and efficient means of production rather than having to buy it, be hostage to the rest of the world, you're not only going to harm those millions of jobs in the oil industry today, Shell and Exxon and all the other oil industry businesses, you know, we can just keep going on that score. But you're also going to cause a ripple effect from those jobs where you can have less government revenue. You can have less money for healthcare. You can have less money for many people that benefit from those jobs, people that work for the oil industry that rent their houses or who are able to buy a house and then lose the house and cause trouble for the banks when they go down, the local banks I'm talking about in this place. So this is a massive impact on the well-being of the middle class. But even more so, I would argue, and I'm going to get your thought on this, as bad as that is, and it's bad, you know, to do this, and it also gives China an advantage. And, of course, you and I, over the years, I've done many shows with you talking about how that, you know, it's insane for us to have these trade policies that have wiped out American business, that have not protected American business and the American consumers, really, in the long run, because American consumers are affected if American business goes down. You just can't be a better country with an imbalanced trade. And this is terrible that this has been led to us by the same Jewish minority elite, you know, all these decades. And this is what's caused this. You know, I don't blame the Chinese so much. They're doing whatever any country would do. They try to be an economic advantage. They want to be an exporter, right? And just as we would like to be an exporter. But we had people controlling us who are making money from the fact that our industry is being shut down because of the deals that they were making with the Chinese, including the Wall Street banks and so forth, and big tech and so forth. the way that the NBA, for instance, a very Jewish run, mostly Jewish owners of the NBA and the head of the NBA, National Basketball Association, you know, not saying anything bad about China and everything because because they're making money over a relationship with the China because they can play basketball over there. But to hell with Americans, right? I mean, we can just go further and further in this. But let me ask you a question, though. But the truth is, this is what I believe. Even with economic difficulty, if we had an honest government that put Americans first, we wouldn't have those policies. But also, if Joe Biden says what he promised in the debate, to legalize and immediately legalize 11 million illegal aliens, it's actually 20 million in real fact if you look at the scientific studies of the illegal aliens in the country, whoever many there are going to be legalized by Joe Biden. And the Democratic Party already has a platform to make open borders, right? And the World Economic Forum, the WEF, which is one of the biggest powerful things that runs a lot of Davos and all that around the world, which our presidents talk to, they talk about a reset, and they talk about welcome to refugees. So that one thing Biden would do was the first day of office, you know, do an executive order, legalize illegal immigrants, probably 20 million. The impact that would have on state elections, on House of Representatives, national elections, on state government elections, the impact that have on presidential elections would be amazing. And all the issues that are critical to our survival as a people, which includes our free speech and our economic rights, and also, you know, our right not to be outnumbered and silenced in our own country, and to be basically ethnically cleansed from our own country, we'd fall by the wayside. And that's really major. So for me, what Biden's doing in terms of the damage to the economy is terrible. But like Waldo Emerson once said, in any country, in any society, in any city, in any state, when the people are good, so is the state, so is the city, so is the country. And the fact is that these things are being suppressed because they illustrate the criminality of the Bidens, which should affect votes. And suppressing that to get the Democratic Party in, which is bent on literally the annihilation. There's no way other way to put it. The annihilation of white people in this country and in every other Western nation, and really the subjugation of the whole world under these Zionist ropes. Tech people and Bolsheviks, that to me is the greatest horror of what the fact is that we can't even get the information to the northern part of Jordan, which were the training grounds for ISIS, and we were doing the training for ISIS, guys. And then ISIS was able to get all the arms and munitions out of Iraq. Remember, they raided Iraq and so the war was all about it. All through history, it's always been about a racial 7928-8822 or visit our website at heartdrop.com. Extend your life with Extendovite. Is your property a financial burden and causing you grief? Have you tried to sell but can't find buyers? Or are you just too busy to sell your property? Don't those shows, and there's a show description, you know, pops up. And one of those Fridays, it was on a Friday in that time frame, into January 1st of February, when Ron Gibson was on with a Friday with Brent Winters. And he's the guy that is, to me, the go-to guy in the country on this land patent. And the Bidens are a mess. This information that we're finding out about Hunter, but do you think the president hasn't known this forever? Do you think that Obama didn't know about all this stuff? Of course he did. You have to get rid of the evidence. Can't get rid of the... Okay, I'll look for it. If I can't find it, I'll ask all right. you to help me. Now, can't find them today because they're buried. That's the way these people roll, ladies and gentlemen. That's just another part of the story you probably haven't heard. But it'll come out. Now it will. We talked about it. It'll come out. And we've talked about this before, but now it's relevant. Not only do you have the fact pattern that's been developed here by Bo Belinsky, and the paperwork, and the text messages, all the information, let's try and hunt down those crew members. to find out where they actually did fly Air Force One. And even Samuel, see, I told Samuel that on the air, and Samuel called him to set up the thing, and he mentioned that phrase to him, property can't own property. He said, Ron Gibson just busted out laughing and said, yeah, that's right. See? Well, that's true. I mean, we've known that for some time, but I do love hearing the real examples of, like, Krista's tangible thing where he's, you know, fighting the good fight, because that's how we're all going to learn. So, well, he's one of the... Chris, at some point to do maybe a Zoom teaching, something like that, where we can put this kind of material together, you know, and not only talk about here and hear other people, but then break it down into like little one-off teachings. He's got radio shows regularly and all that stuff. You can contact him and get show today. I want to repeat, okay? This is what you need to understand, especially as America begins to collapse. And the collapse has begun. You do see that, right? We all agree with that. And it's all coming off of the weakening of the foundations of America that started in the 60s. Really, really got started in this hippie movement. Okay? You look, there's no country in the world as divided with itself now as America. There's no country that even comes close, unless they're in open civil war, and some are. We'll leave it there for today, folks. This is Revolution Radio Studio A. Please join me tomorrow. We're going to be rocking on and continuing on with weird scenes inside the canyon. Covert ops in the dark heart of the hippie dream. And it really is a dark enterprise. Rev Radio is listener supported. Please help us out, folks, if you like what you hear. We do a lot of work for free for you folks, right? We set ourselves apart from the YouTubers and all these people trying to commercialize their voices. We're here for the right reason. And a lot of us are sober when we show up on air. See you next time, folks. Maybe tomorrow. fick livet mening, ville säga nej. Men nödets tärning hade vänt i hemlighet. En dröm blev till verklighet. Du var mer än allt jag hade drömt om. Värme överallt, en evig kraft som gav mig tro. En möjlighet, en väg ut ur ensamhet. Önskedröm, det var en önskedröm som blev verkligen stjärnklar natt. Önskedröm, du var min önskedröm. Efter gråten finns tid för skratt. Du stod där tyst, ditt ansikte månbelyst. Allt jag kände fanns hos dig. Du tände ett ljus i mig. När jag såg dig le, då föddes längtan. Du fick mig att se, och ur min väntan steg ett hopp att kärleken kan tända mitt liv igen. Önskedröm, det var en önskedröm som blev verkligen stjärnklar natt. Önskedröm, var min önskedröm. Efter gråten finns tid för skratt. Tog din hand, du stod där tyst, ditt ansikte månbelyst. Allt jag kände fanns hos dig. Du tände ett ljus i mig. Önskedröm, min önskedröm, blev sann när jag mötte dig. Är du ensam ikväll? Väntar du på mig än? Jag går och undrar, är jag välkommen hem? För alla timmar som går känns som flera hundra år. Är du ensam? Är du ensam ikväll? Säg, vad gör du nu? Kanske tänker du på mig ett slag. Och kanske du saknar våran kärlek som jag. Om jag kunde vrida tiden tillbaka igen och få vara din vän. Väntar du på mig än? Jag går och undrar, är jag välkommen hem? För alla timmar som går känns som flera hundra år. Är du ensam? Är du ensam ikväll? Allting jag gör, finns du med i min själ, i mitt liv? Ibland har jag vaknat, trott du sovit bredvid. Jag kan nog aldrig glömma åren jag delat med dig. Säg saknar du mig? Är du ensam ikväll? Väntar du på mig än? Jag går och undrar, är jag välkommen hem? För alla timmar som går känns som flera hundra år. Är du ensam? Är du ensam ikväll? Säg, får jag komma? Är jag välkommen hem? Över Siljanses båt in vid båt, jag rotävling pågår till dragspelets låt. Vem kan bliva först? Du kanske den som nu är störst. Så vacker står kyrkan vid Siljans strand. Kom, kom nu i hand för en samling i samhällsstaden. Alla är nå Eken och Götet och Malmö. Fångossar var liten mö. Ut i en böljande Östersjans där alla får ni stora chans. Ut i en splittande Daladans. När solen går upp med sin skära färg, då vandrar vi två upp mot Tibbleberg. Vi ska Sicilia när morgonen gryr, så vackert då dimslöjor flyr. Vi kan se blånande bergen i väst, ja där ligger Mora med sin dada häst. Skummande vågor som slår emot strand, så kom ta nu åter min hand. Församling i samhällsstaden, stora Daladansen. Rättvik och Mora och Falun, häradsbudet alla er nå. Eken och Götet och Malmö, kom gossar var liten mö. Ut i en öllande Östersvans här alla får ni stora chans. Ut i en splittande Daladans. Nu ska gett och domrägg klä en gång. Eva gäster det bott i din. Brudgumänna var ju både stur och lång, och bruden var så vålig fin. Först och främst var den på dag en skaplig präst, och så sjöng en psalm och läste fint i skor. Sen så for det med där Eva Jespers fest, man fint och läckert dukat bord. Men först så avgjort, ja en riktig äreport. Flagga, löv och så blommor till, och så är tavla mitt uppe. Och på en spällmansstol, ja man sittra och man fjol. Stor börjes pojkar och klämmö i, man en klämmö melodi. Så kommer en florider i full galopp, och tål det om att nu så var det klar. Flagga mitt och gården drog dem genast upp, och det kök jag var det ask lite far. Vi folkare kom ifrån varenda gård som ville se och i orskap inte stått. Många var rebjudna på i Jespers mål, säg inte en gnälla efteråt. Ja, de var verkmest ans, för han är ju allomstans. Eva Jerke var Per, Eva Sturjes mor, och Anders som bott i Stockholm for. Ja, de var flygare far, och køller par om par. Ebba Nygårds ans og Michelles ton i en egen ökfason. Till laddun av den dukar för en undra man. Och löva av dem till varenda örn. Och där så fett den trängs det fram så gott den kan. Fanns det kunde bli någon fars litet örn. Nu så skulle Billy Telekom bli spis för bälgen så naturligtvis har sett. Och ska det vara ett jäspe på ett gammalt vis så ska man väl få gett sig mätt. Ja, Eva fläsk och kött ut i såsar åt i flöt. Eva ust, Eva små, Eva inlagt sill och perror som dem har kokat i dill. Eva silta, korv och ack. Åh, jesa, ja och tack. Eva tur att Eva så ökt i nock och ge åt sig brackars brock. Efter det så all dem tar från brud och kar. Och Eva asklig fin kan ni förstå. Och sen är inte fanns en enda mat kvar. Så fick vi kaffe ovanå. Och när vi sen har fått riktig kaffe dopp, vi bara såt och stånke där vi såg. Då sa dem att vi skulle ju ta res vår son. För det skulle ju bli en långdanslåt. Jag är vart en riktig bit maskonker hit och dit. Eva tjo, Eva hej, Eva dalpolkett. Var tur att mens jag var som ett. Eva polska, Eva vals. Eva inga sorger alls. Och fiolar sjöng en jespers lek. Och källor var det skrek. Till Viken går vi ju och majstångsfester. Österbin och så på vant i väster. För vi ska ju visst turister att vi är en duktig bi. Och själva ordnar vi ju alltihopa. Både fjolmusik och sång till opa. Ser vi en riktig underfest. Man sedar och gommor till team. Och ör, hör spel man när dem stämmer fjolar. Fast det tar då tid. Dem står och alltid skruvar och lyssnar och klämmer och vrid. Men köll och kläder, stånje, mav och löv och blomster krans. För nu så ska det resas och sen så ska det bli dans. Och stånje tog det men är vick i berget. Får det måla och få toppen smärja. Får hon har ju suttit uppe till regn och till blåst och till sol. Och sen så får jag både Ans och Lasse. Borg denger och bli löv och Lasse. Innan vi är klara får det gå och stå tamma flagga och fjol. Ja nu kom den både Bäckman, Björk och Tore och Edin. Och klockan saknas inte och Anna och Gundem skin. Men karra går om knuten dem förstås och tar en syp. Och klockan bara önskar att flaska var dubbelt så djup. Vixell, han har ju sina vedermödor. Leta karrar som kan lyft nå rödor. Så jag ska gå riktigt resligt till på uppbor och stång idag. Musiken spelar upp nå rättvikslåtar. Så vi glömmer både kiv och gråtar. För det jag ropar hej och hå. Så karrar ska ta nå riktiga tag. Ja, Jorgunnar står och kikar så att skånje ska kom rätt. Och följtje klapper ander och Gustav han tar sig en skvätt. Men Gissler Erik står på trappan får det allet tal. Och vikar köllor sjunga och kvällen är ganska sval. Och när dem sena dansar runt kring stången. Pusta ut ett tag och örret på sången. Går vi med musik till täten dit Österby stånje lik. Där är ju stånja säkert blomsterkläda. Där har Gunn och Britta redan städa. Se ordning med detsamma. Toppen ökt upp i himmelen stig. Ja nu har dem alltså fått i stång till bändaren och vin. Och Sepp och Kajsars världshus och långbox och vidin. Och all turistar tycker att det är så våligrant. Och vikar är stolte är ego för visst och sant. I Gannefock i Dala floda, i Leksaret vid Kosovoda. Det blir aldrig något av dem, att bästa flickan finns i Dalom. Och flickorna som bor kring Siljan, de har ju alltid rätta viljan. Där dansen går på gröna Tiljan, tillsammans med sin hjärtevän. Och Nygårds Olle ifrån trakten, han har ju både kraft och makten. För han har rätta spelmansakten på sitt väljarspel. I Gagnefock, i Dala floda, i Leksaret vid Kosovoda. Där dansar masen med sin kulla, till tonen från ett handklaver. Musiken tonar ut och dansen ska till slut. Där är det liv och fröjd och gammal. I svärmeri man gör sig frieri och dansar sedan genom livet. Och Solle ifrån trakten, han har ju både kraft och makten. För han har rätta spelmastakten på sitt välja spel. I Gagnefock, i Dala floda, i Leksaret vid Kosovoda. Där dansar masen med sin kulla, till tonen från ett handklaver. Musiken tonar ut och dansen ska till slut. Här är det liv och fröjd och gammal. I svärmeri man gör sitt frieri och dansar sedan genom livet samma. När solen sjunkit ner bak i västanskogens bryn och sommarnattens skuggor falla, då gångar vi till dans där hemma ute i byn. Och glädjen den står högt i skyn. Då mötte jag den flickan kärleksvärm och rar, som lovade att evigt bliva min egen hjärtevän i livets alla dagar. Du sköna till så underbar. Det är doft ifrån violer, det är klang ifrån fioler. I sommarnattens tjusning med dess poesi, jag hör min hembygds melodi. Men åren det försvinna, ungdomstiden flyr, ej mer vi går till dans på logen. Men ännu varje år när våren åter gryr, till hemmets bygg min tanke styr. Det är doft ifrån violer, det är klang ifrån fioler. I sommarnattens tjusning poesi, jag hör min hembygds melodi. for til Forsås i allsjöns fri. Det var på hösten i juletid, att hugga timmer, botall och gran, och hugga i utav själva fan. Bekanta gossar jag träffade där, som Reinhold Andersson och Sebben Pär, Axel Berggren och Seven Berg. Ja, det är ju gossar det som håller färg. Och vackra flickor, det fanns i byn. Och när jag kom där fick jag en härlig syn. På trappan ståndar en flicka då. Hon fick mitt hjärta att hastigt slå. Hon heter Karin, ni alla vet. Hon är så mullig och så tjock och fes, med röda kinder och knollrigt hår. Så stora bröst och så tjocka lår. Vem visan gjort? Jo, det är en gosse ifrån Färnesort. Och han heter Gösta, en äkta mas. Han älskar flickor och tar ett glas. Ja, han älskar flickor och tar ett glas. Ja, han älskar flickor och tar ett glas. När toppen upp på bränsle kila törset kuckliku, då ringer klockan mina fast du är långt fyr i sju. Ibland är solen skin och morgonen är fin, en lantbrevbäraren glad att han har ögon uppe nu. Sen börjar se med tidningar och brev och kort och rek, och räkningar som folk var gladiga stum inte alls den fek. Men alltihop ska vara och panningar att ta, och stickning är från Mora apotek. Och alltihop till väska och sen så värre å. Kvällsposten är kallde med ändå, fast det jäktar på och sämner å. Till Tamros vid en post, ja, folk förstår man inte sig på. Och kom ge botta lådom är gubbar där på plats, och ventiler det sista passionen kom till pass. Så varje femtonde jag känner att jag är välkommen som en tomte när han kommer julklappflass. Bekärringar till stugor jag där står panna på, och varmer på pensionscafé en timme minst eller två. Gitarn ska stämmas upp och jag ska få madop. Man tuttet så är det knappt jag orkar gå. Ta gammal köllom får ge förslagar må ni tro. Ödde ever är va o och o. Är mjölklikviden varnstur må ni tro. Men tocke få en lamprevära ta med godan ro. På getorget står kallur med käppen till salut. Du avväl medicinen för nu så är det slut. Så tippit det i rad och äger gubben glad. Är gällan åt det opa tusingar den står på lut. Och korbitnan smockar till Söderbergs affär, där knåpen själv skroderar och frågar mig. Säg när ska du lära dig och med är musiker som jag är. Det spör då är det samma kajer. Så får man sina kängor med glimt i ögon i. Som en styr familj alla vi, som har samma lamprevereri. Så jag känner mig som toppen som ser mitt upp i. Jag känner mig som toppen som ser mitt upp i. Thank you.

could say love wasn't real. When we walk hand in hand along the river, when we talk long into the night, somehow I feel very close to you. Somehow I know the feeling's right. I love you for a lifetime, if you say you want me to. I love you for a lifetime, if you say you want me to. So come on, let me know where I am standing. Don't let wait another day. You know the time don't stop for anyone, so don't let love walk out the door. I love you for a lifetime, if you say you want me to. I love you for on the block. We're not so forgotten. så vet att jag aldrig gör mig ångra. Värmlande lust att leva och bo, det landet jag prisar så gärna. Klappa det hjärta med råd så fasta som bergenas kärna. Var och en svensk det här med att mobil 2-kanalen skulle gå ut med mikrofonerna och så från mobilen, det blev inte så bra faktiskt, för att jag kan ju inte prata då och så. Det hörs det i sändning och så, det går ut hosta och så, det prassel och så. Jag berättade nyss om mina kompisar Per och Cornelia och min... Jag kan inte lyssna på radio eller någonting och så, så att det blev inte så lyckat direkt, men jag kan nämligen lösa på ett annat sätt med att spela in vissa talkanaler någon timme eller så här och sen lägga ut i sändningar via Mediakost från 18.15 ungefär, eller 18.20 på mobil 2.radiostream123.com. Jag spelar alltså in ungefär en timme eller så. Ja, något liknande. Så att där får jag ändra lite grann den tekniska lösningen, för att mikrofon går inte, för jag hostar och så vill jag lyssna på radio och så, det går inte sändning och så, mikrofonen tar upp signalen där, så att det blir lite fel tänkt. Men cirka 18.15 eller 18.20 så kommer mobil 2. Radiostream123.com igång med en slags inspelat här. Det kan vara lite olika sådana här talk station, alltså pratradio. Ungefär 18.15 eller 18.20 så ska det vara igång. Mobil 2.radiostream123.com. Jag hade ju tänkt det här med mikrofonerna, man. Det hörs när man pratar och ja, kommenterar kanske tv och prasslar, hostar och så, då går ut och hörs och det stör och så, så att jag kan liksom inte prata i direktraden heller, för då går ut via mobil 2 också där och så, men ibland går jag att använda då komma ut via mikrofonerna och höra separat just över mobil 2 kanalen, men den här lösningen var inte så bra. Jag får köra via MR Recorder som spelar in ett program eller så faktiskt. Man får ju då testa olika möjligheter också, så att det var inte så bra. För det hörs när jag hostar och prasslar, det går ut på bil 2, så att ställa MR fast eller så typ från shop.radio 2 ute och spela upp från under. Och det kissa stängde. Det var mest gamla med äckliga där. Äckliga skräck. Is och dimmor. Blött och fuktigt, man kanske skulle meta det så att det blir. Men man har ju solglas, kan gå ut där. Och nej, så bra för att det hörde på plats var biten. Men twerk. Ja. Video där rippa och faktiskt jag testar här. Få minsta lite ut och hör. Data kan jag gå ut med två också. Det är så här. Väl bättre stis. När man är ju trött och så här i mobilen över 3 timmar. Och det tog ju timmar på så att jag orkar inte så mycket direkt i studion och så. Jag ligger inte sovit så har vilat. På dagen som man är äldre orkar inte så för man måste sova. Plåsare och så vidare. Plåsa. Det är när jag sover som är att det är ganska äckligt. Där. Ja, det är enkelt där så. Det blir ju så också man dricker vätskor och sitter stilla i timmar här och så. Det är kroppen i rörelse så blir det bra. Men... Och... Att i min brevlåda kommer in ganska mycket faktiskt där jag... Tyvärr rensar jag bort nu. Jag orkar inte med och så där. Hinner inte, orkar inte och vill inte och så. Så att... Det gick ju ganska mycket vätska här så att blåsan kommer igång. Fuktiga damer har något. Högt blodtryck och diabetes. Så. Jag får rensa bort en massa dynga. TVn är stängt av för det var så dåliga program. Ja. Men vi får väl se för Trump mot Biden. Jag vill inte kommentera exakt och så för att... Det får bli som det blir, Trump eller så blir det Biden och så. Det är olika politiska som vill olika saker och så. Så att det, han håller på att bygga en mur mot Mexiko där många, många mil. Och Biden där vill riva upp allt och så. Så att det är ju olika krafter helt enkelt i USA. Det är ett splittrat land. Men det finns ju många svarta. Trump har gjort mycket för den vita, Trump har gjort mycket för den svarta rasen i USA. Han har gjort väldigt mycket alltså för de svarta i USA, den svarta rasen alltså. Och för ett tag sedan kunde vi läsa att inom USA, många år tillbaks i princip i alla fall, inte alla indianer, men många indianer bor i reservat. Indianreservat heter det tydligen. Och Trump har då ökat ut de här helt enkelt kraftigt. De har alltså fått områden. De var ju där. Om man förstår va. Indianerna kommer från... Jag vet inte. Kommer från början. Men indianerna alltså. De kommer från Amerika. Riktigt. Man kom från Indien. Heter indianer. Det är helt sitt. De var ju där före vet vi. Ursprungsbefolkning. Så det är många indianer som har kepsar och så. De kommer att rösta på Trump. Man ser bilder och filmer på svarta från den svarta rasen alltså som också har kepsar och flaggor och kommer att rösta på Trump, men om det räcker till vet vi icke. Det vet vi först den 3 november. Ja, jag har tusentals med filer här så att vi hörde Evert Sandin och så, Vikingarna. Har en hel del dansbandsmusik också, ligger högt upp i den här VU-player-spellistan, så att man får ju 6000 över filer, MP3. Jag kan inte spela upp allt, det skulle ta 100 år, går inte, men lite sjöband och vi har ju en hel del intressanta MP3-filer, så historiska föredrag och annat. Och vad delar på dygnet så blir som jag helt enkelt går runt och startar och slutar och börjar om igen och går runt. Så. Jag kan inte sitta där och pilla, det går inte och... Jag blir trött och så och sitta här och pilla och hålla på med skärmar. Det går bara inte och så vidare. Man blir trött och så. Det svåra är väl att välja vilken som ska bli slinga. Studion är obemannad. Men Sverige. Jag tror faktiskt att jag ska pilla här nu faktiskt. Och Nu ska vi se, då pillar jag på mobil skärmen här. Ska vi se. Ja. Jag hinner inte med och så här. Det är det. Jag måste sova så mycket här. Jag ska åka upp. Men nu är jag väl då. Ja. Ja, nu är mobil 2 igång här. Mobil 2.audiostream123.com. Så att mobil 2.radiostream123.com är nu igång med en inspelning från MR Recorder. Vi kan gå det här, men på så vis kan vi ha lite mer program där, för den servern är bara igång ibland faktiskt. Jag kan väl spela in kanske någon timme eller en och en halv timme på någon sån här pratkanal när jag sitter i studion här, och sen lägga ut det på kör ifrån Mediacast, för mikrofonen blir inte bra, man hostar och prasslar och annat, så pratar och annat i studion och skrattar kanske, och radio, radioapparat och annat, så det går ut. Så att det ska vi testa, och nu är alltså mobil 2 igång. Mobil 2.radiostream123.com. Det kan vi faktiskt lyssna på här. Vi ska se hur det kan låta på mobil 2. Punkt. And that is the premise in which we operate on. What we are here to do is to share with all of you wonderful people information, and we would like for you to listen to what's being discussed. Go look for yourself and then make up your own mind. That is the power of the logic out there that we're trying to reinsert into our world, where it's been scrubbed away a little bit. So we've got Joseph Robinette Biden, corrupt by China VP Cheney. You know, he's not just corrupted by China. He's a bloodline that moving all their stuff over there, guys. These guys are doing this all in tandem. And I wanted to just show you how bad exact hur mycket jag spelar in. Idag blir det knappt en timme. Nästa gång kanske blir, ja, svårt att säga exakt, men minst en timme i alla fall och så. Och sen det som kommer ut sen på kvällen kan också bli en timme och så. Kitchen table I learned. My ears to say, Joey, nobody's better than you, but you're no better than anybody else. Maybe it's the scranton. You got a little bit of a chip on my shoulder. Worried about what they can make next month. Så det blir lite olika. Well, it is what it is, because he is who he is. That's why it is what it is. He is who he is. You know, remember when he went on, he decided he was going to convince Bob Woodward. What a smart guy he was. So you want to... Yeah, smart. Så ett test, och den här gången blev det då Red Stake Talk Radio. Knappt en timme som just nu går ut. Ja, kanske i någon timme eller två typ. Som ett test och så faktiskt där. Mobil 2.radiostream123.com. Imorgon kanske blir lite mer. Lite längre inspelning, som kanske är en och en halv timme, och det kan bli en helt annan kanal. Eller server, som det kallas. För att egentligen så hörs ju inte mobil 2 direkt så ofta. För att jag har fullt upp och så. Jag orkar inte och hinner inte. Jag ska snart sova och så. Så att, annars orkar jag inte upp det. På morgonen får jag trött och så. Och tvn orkar jag inte stirra på. Det hur jobbigt ögonen är. För att den här mobil 2 hörs ju bara vissa tider. Men ikväll blev då ett första test, och det där med mikrofonerna var inte så bra faktiskt. Det hörs när jag hostar och prasslar och så. Det blir störande. Så att jag får tydligen spela in programmen istället med MR-recorder och sen lägga ut med hjälp av Mediacast heter det. Jag har ju två appar för att strömma. Och man kan gå ut med mikrofon också rent tekniskt, det går också. Det blev 67 minuter säger jag här. Utav en kanal, en station i USA. Jag tror bara det är på nätet. Red State Talk Radio. Jag tror det är .com. Red State Talk Radio. Nej, jag trodde att det var rödingar, men efter mycket lång tid så märkte jag att det var inga rödingar, fast det heter Red State Talk Radio.com. Nej, jag trodde det var rödingar alltså, men det var patrioter och nationalister alltså i USA. Red State Talk Radio.com tror jag. Men det fattar inte jag faktiskt. Jag tror det var rödingar som kämpade för kommunismen och socialismen. Men det var fel. Det var patrioter och nationalister alltså i USA. Men det är som ett test faktiskt för att kunna utnyttja den här mobil 2 lite oftare. Dock så stängs ju mobilen av i studion här av tekniska skäl för att kunna uppgradera Android ibland. Så. Men det kan bli typ en kanske en 2 timmar och så som det sen sänds ut. Det jag har spelat in helt enkelt här med hjälp av MR-recorder. För att jag kan inte lägga ut en server via de här apparna. Det går icke. Och mikrofonlösningen var inte så bra för det prasslar och hostar och så. Det går och hörs. Det stör. Det blir störande och så. Så att, men just nu i alla fall mobil 2.radiostream. 123.com ute i sändning här. Alltså Red State Talk Radio. En inspelning gjord på 67 minuter som går ut just nu. 18 och 28 oktober. Ni kanske hör mig efteråt också i arkivet, men då har det ju varit. Ja, ni kan ju själva besöka redstatetalkradio.com tror jag. Men namnet låter inte speciellt patriotiskt, Red State, men det var alltså inte kommunister och socialister och sånt slödderpack av skum, utan det var nationalister och patrioter som har det namnet bara, ja. Så har jag direktströmmar också, Eurofolk Radio, Alex Jonsson Gallskriker och Radio Bubbla, Rens Radio Network. Jag har Eurofolk Radio, Talk Radio Europe och så, Talk Live Radio tror jag heter i USA och så. Så här. Pratkanaler, alltså talkanaler. Och sen blir det också bättre ljud och så faktiskt jämfört med mikrofonljudet. Ibland så låter det inte så bra direkt de här amerikanska stationerna. Jag tror de pratar via telefoner och Skype och så. Så att ibland är det inte så jättebra ljud direkt faktiskt. Det kan låta rätt dåligt ibland faktiskt måste jag säga. De kanske medverkar via telefon och Skype och annat. Ja, det är korta dagar och det är mörkt och snart ska man andra kuddar och så, men man får ju testa lite lösningar för att man borde utnyttja då mobil 2.radiostream123.com lite oftare för att den ligger inlagd i två appar i en mobil och då kan jag strömma därifrån. En i taget att säga. Man bör utnyttja det tekniska där. Och det ska inte vara musik direkt tänkte jag. I och för sig också musik. Men det ska mest vara prat. Alltså talk. Ja. Talk, radio, hälsen. Pratkanaler. Vi har ju Radio Bubbla till exempel. Så där. En svensk pratradiokanal. De har ju tillstånd för de har ju vissa direkt radio där. Radio Bubbla. Ja, sen finns ju poddar och så, men det är ju någonting annat i MP3 och så. Och jag kan inte hålla på att ladda ner för det är för dåligt utrymme i internminnet dessvärre. Det ligger kanske på någon gigabyte max och det är för lite där faktiskt. Det går inte att hålla på att ta ner en massa filer. Man får hålla på och rensa för att få bort. Ja, men man är alltså 9 år sen jag lämnade Stockholm och Märsta. Imorgon är det 29 oktober. Men det var ju en lördag då. Det är inte en lördag, men det var ju det då. För snart 9 år sedan. Imorgon är alltså 9 år. I Långsuttarna såg jag ganska dött. Dött och östligt och så. Man ser inte mycket människor direkt. Ja. Byarna är dött och så. Det är ju inte Stockholm direkt det här. Det är ju en liten ort som ligger mellan Hedemora, Hofors, ut med Lensväg 270. Sen har jag pratat i mobilens mikrofoner ute idag i min röstpodd. Vandringsturen är över 3 timmar, så att jag är väldigt trött och anfådd och så här och så vidare och medtagen och så. Så att det var kladdigt och blött och så, grått men uppehåll och så. Den här vandringsturen, och där kan jag inte prata lika mycket inne som jag pratar ute, utan jag får liksom vara lite försiktig och så med stamband och annat. Man kan bli lite hes i halsen och annat om man håller låda. Av Nick Adams, författare där. Temperaturen har gått upp hyfsat här. Och ingen äcklig fluga på taklampan i studion, det var ju kul. Men den studsar mot min panna och studsar mot näsan och anfaller och så. Man får huka huvudet och det är inte så kul, tycker jag. Flugor är bra när de är döda också, tycker jag verkligen. Hatar allt vad flugor heter, men jag kommer nu att avsluta faktiskt här direktraden här. Och bjuda på något annat i spellistan. Ha det så bra.